Dijsselboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is dinsdag 16 augustus. De lonen stijgen, maar de inflatie stijgt harder. Wat kunnen werkgevers nog doen? En voorlopig niet nog meer informatie over de huiszoeking bij Trump openbaar. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoet. Het Amerikaanse ministerie van Justitie wil geen verdere details geven over waarom de FBI het huis van oud-president Trump heeft doorzocht. Het onderliggende document voor de huiszoeking wordt niet openbaar gemaakt, omdat het de medewerking van getuigen in gevaar zou kunnen brengen, zegt het ministerie. Media hadden om de openbaarmaking gevraagd. Vorige week werd het huis van Trump in Florida doorzocht. Hij zou documenten uit het Witte Huis hebben meegenomen. In de binnenstad van Deventer woedt een grote brand. De melding kwam iets na vieren vannacht binnen. Het vuur ontstond in een woning boven een winkel en is overgeslagen naar een naastgelegen winkelpand. De brand is nog altijd aan het blussen en controleert andere panden in de straat. Bewoners zijn opgevangen in een hotel in de buurt. Twee mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het is onbekend hoe zij eraan toe zijn. Oud-premier Morrison van Australië trok tijdens de coronapandemie nog meer macht naar zich toe dan al bekend was. Gisteren onthulden journalisten dat hij in het geheim 3 ministersposten bekleedde, maar dat waren er 5, maakt de regering nu bekend. In een interview zegt Morrison dat de pandemie nu eenmaal om uitzonderlijke maatregelen vroeg. Maar de huidige premier van Australië noemt de werkwijze van zijn voorganger een ondermijning van de democratie. Het water van de Maas kan weer voor drinkwater worden gebruikt. Een onbekende stof die in mei in de rivier werd gevonden is niet schadelijk voor de gezondheid. De waterleidingmaatschappij Limburg stopte dit jaar uit voorzorg enkele keren met drinkwaterwinning uit de Maas. Meerdere laboratoria hebben de stof geïdentificeerd als neofitadine, een natuurlijke stof die door bepaalde planten wordt aangemaakt. Het drinkwaterbedrijf overlegt met de inspectie of de waterwinning uit de Maas weer kan worden hervat. Kogelstootster Jessica Schilder heeft met overmacht de Europese titel gegrepen in München. De 23-jarige Volendamse stootte de kogel als eerste Nederlandse vrouw ooit over de 20 meter. Het brons was voor Jorinde van Klinken. Schilder, die afgelopen jaar al brons pakte bij de wereldkampioenschappen indoor, verlegde haar grenzen de afgelopen maanden al vaker. Haar winnende stoot bij de Europese kampioenschappen betekende de 7e verbetering van het Nederlands record in 3 maanden tijd. Het weer, opnieuw een zonnige dag vandaag. De temperatuur loopt in de ochtend snel op. Uiteindelijk wordt het 25 tot 30 graden. Op de meeste plaatsen blijft het ook droog, maar in het zuiden van het land kan het vanavond wel regenen of onweren. Het NOS Radio 1-journaal. De lonen stijgen hard, maar de inflatie stijgt nog veel harder. Dat blijkt uit een inventarisatie van de afgesloten cao's van afgelopen maand. De inflatie zit rond de 10%, terwijl de loonsverhogingen rond de 3,5% uitkomen. Woordvoerder van werkgeversvereniging AWVN is Jannes van der Velde. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, dus de loonsverhogingen komen niet in de buurt van de inflatie, hè? Nee, dat kun je ook niet verwachten. En dat komt vooral doordat de inflatie ongekend hoog is, want tegelijkertijd zijn de loonstijgingen ook echt heel hoog, op een historisch hoog niveau. Ja, en desondanks blijft dat grote gat. En hoe komt dat? Nou, dat komt met name doordat de inflatie zo hoog is. Dus niet op te brengen? Nee, dat is gewoon niet op te brengen. Kijk, onderhandelaars, zowel van de vakbonden als van de werkgevers, die kijken wat er wenselijk en mogelijk is. En wenselijk is dat die lonen erg omhoog gaan. Er zijn allerlei redenen voor koopkrachtbehoud, maar ook krapte op de arbeidsmarkt. Maar tegelijkertijd moeten diezelfde onderhandelaars ook in de gaten houden dat die bedrijven gezond blijven. En daar zit het probleem. Als je die kosten te veel verhoogt, dan blijven die bedrijven niet gezond. En dat betekent op langere termijn grote problemen. Ja, want als u het heeft over dat personeelstekort, hè, werkgevers moeten bijna een slag slaan op de arbeidsmarkt. Betekent dat voor werkgevers? Dat ze eigenlijk toch meer betalen dan ze eigenlijk van plan waren? Ja, in veel gevallen zal het zo zijn. Tegelijkertijd moeten bedrijven, werkgevers ook goed kijken of ze wel willen blijven doen wat ze doen. En of ze dat op dezelfde manier willen blijven doen. Of ze dat bijvoorbeeld niet met machines kunnen doen, automatisering bijvoorbeeld. Want dat is is in sommige gevallen een alternatief voor personeel. Nou, heel vaak kan dat niet. Dan zul je als werkgever moeten afwegen of je die loonstijging kunt veroorloven, of dat je sommige activiteiten wellicht moet afbouwen. Nou, dat laatste gebeurt op dit ogenblik toch niet op grote schaal. Zou kunnen. Ja, dat zou een volgend effect kunnen zijn. Ja, dat zou absoluut een effect kunnen zijn. Ik heb zelf meegemaakt in de horeca dat op een terras waar normaal gesproken bediend wordt, dat gevraagd wordt of mensen het zelf binnen willen gaan halen. Ja, dat zijn verschuivingen die je... Een heel simpel voorbeeld, maar dat zijn verschuivingen die je zou kunnen zien. Een ander aspect is dus juist inderdaad die inflatie, zegt u. Hè? Ja. Dat wordt in ieder geval geprobeerd om de werknemers tegemoet te komen. Ja. Maar ja, hogere lonen leiden natuurlijk ook weer toe dat de diensten of producten die bedrijven leveren ook weer stijgen, hè? De prijzen ervan. Ja, dat is een terecht opmerking. Het is een beetje een duivels dilemma waar iedereen in zit. En niet alleen de werkgevers natuurlijk, die... De vakbonden die zitten ook in dat dilemma. Aan de ene kant willen ze graag dat koopkracht behouden wordt. Ja, en tegelijkertijd moet je ook voorkomen dat er allerlei onplezierige effecten zich gaan voordoen. En het is natuurlijk ook een beetje zo. Iedereen die weet dat die inflatie wordt veroorzaakt door effecten waar eigenlijk niemand in Nederland heel veel aan kan doen. En die niet door Nederland zijn veroorzaakt. Die oorzaken liggen in het buitenland. Ik denk aan de oorlog in de Oekraïne. En dan is het toch eigenlijk een zaak van een beetje verdelen van de pijn. En ervan uitgaande maatregelen treffen die ervoor zorgen dat die inflatie op iets langere termijn lager wordt. Nou, dat doen de autoriteiten alles aan. Uw organisatie geeft natuurlijk advies ook aan werkgevers. Wat zijn uw adviezen op het moment dat een bedrijf zegt, nou, verder dan dit kunnen we echt niet gaan, maar we moeten wel echt personeel hebben? Ja, dat is absoluut een dilemma. De grens opzoeken, maar je kunt... loon is natuurlijk één ding. Maar je moet als werkgever ook andere dingen doen. Je kunt in de niet-stoffelijke, in de niet-financiële sfeer, moet je ook zorgen dat je een aantrekkelijke werkgever bent. En dan, als je kijkt naar de moderne werknemerspopulatie, ja, waar hebben die behoefte aan? Die hebben vaak behoefte aan zingeving. Ze hebben behoefte aan flexibiliteit, aan regelmogelijkheden. Bijvoorbeeld dat laatste, regelmogelijkheden om werk en privé goed te kunnen combineren. Dan kun je toch denken aan dienstroosters aanpassen op het personeel. Je kunt denken aan het faciliteren van kinderopvang. Zo zijn er nog wat dingen die de werknemers wat dat betreft op andere manieren tegemoet komen. Ja, met name omdat loon is eenmalig en loon went heel snel. Maar als je werk en privé niet goed kunt combineren, dan is het heel vervelend voor werknemers. Dus in die sfeer moeten werkgevers ook heel veel doen. En er is nog veel mogelijk. Jannes van der Velde van de werkgeversorganisatie AWVN. Dank u wel. NPO Radio. Het is 6:08. Het NOS Radio 1-journaal. In Nieuwsuur ging het over de nieuwe vaccinatieronde tegen corona. Waarschijnlijk worden daarvoor nieuwe vaccins gebruikt die beter beschermen tegen mutaties. Die nieuwe vaccins zijn een update van de bestaande vaccins, vertelde vaccinatiebeoordelaar Leonor Wijnands. Er wordt maar een heel klein stukje aan het vaccin eigenlijk veranderd. Daardoor is de verwachting eigenlijk dat dit vaccin ook heel vergelijkbaar zal zijn als de oorspronkelijke vaccins, dus de vaccins die nu gebruikt wordt. Veiligheid zal heel vergelijkbaar zijn. Dus de bijwerkingen die je kan verwachten na vaccinatie zullen eigenlijk hetzelfde zijn. Het enige verschil is dus dat die afweerstoffen die gemaakt worden na vaccinatie net iets beter passen op de virussen die rondgaan dan dat het met het huidige vaccin gebeurt. Er is een kans dat verbeterde vaccins niet op tijd zijn goedgekeurd of niet leverbaar zijn. Hoogleraar gezondheidscommunicatie Bas van der Putten blikte alvast vooruit op dat scenario. Is denk ik wel teleurstellend voor mensen die hoopt op het nieuwe. Maar die mensen kan je ook uitleggen. Dit oude, dat is ook een prima vaccin. Daar kan je ook goed mee beschermen. En als je nog langer wacht, dan loop je wel het risico dat je de tussentijd wordt besmet. En dus op die manier kan je mensen toch proberen duidelijk te maken van, neem maar dat oude vaccin, daar ben je goed mee beschermd. De politie heeft ruim 100 mensen aangehouden naar aanleiding van de boerenprotesten. In Op 1 vertelde politiechef Willem Wolders dat het nog best lastig was om te onderscheiden welke overtredingen direct verbonden waren met de boerenacties. registreren niet op de doelgroep. Dus als je kijkt naar die 700 processen verbaal die we met bekeuringen geschreven hebben, is dat ook waarschijnlijk de ondergrens. Want er zijn ook nog andere delicten die je niet zo bij jou uit de systemen terug kunt halen, maar die wel gerelateerd zijn de acties. Deze 700 hebben echt te maken met situaties op de snelweg. En daar kun je van zeker zeggen, dit heeft met die boerenacties van doen. Maar het aantal is waarschijnlijk nog een stuk groter. Ook waren het niet allemaal boeren. Kijk naar de acties op de snelwegen waar bijvoorbeeld gedumpt is, dan denk ik dat dat voor het grootste gedeelte wel boeren geweest zijn. Er zijn niet zoveel andere mensen die ook tractoren achter hun huis hebben staan. Om dat voorbeeld maar te noemen. Maar er zijn diverse acties geweest. We hebben dat bijvoorbeeld in Almelo gezien, waarbij een ja, in principe geweldloze demonstratie op een gegeven moment toch uit de hand loopt. En daar hebben we gewoon vast kunnen stellen dat daar meerdere actievoerders die eigenlijk niks met boeren van doen hadden, maar die we bij corona gezien hebben of andere anti-overheidsdemonstraties zich daarin mengen. In Langs de Lijn en Omstreken ging het over wielrenner Tom Dumoulin. Het WK wielrennen moest het spetterende afscheid worden van Dumoulin, maar dat gaat niet gebeuren. Hij stopt, per direct. De tank is leeg, het lukt niet meer, schreef hij. Bondscoach Koos Moerenhout zag het al een beetje aankomen. Vorig jaar was het natuurlijk een flinke strijd om toch weer aan die Olympische Spelen te geraken. Nou ja, daarna komt dan komen er nog van allerlei tegenslagen. En dat houdt op een gegeven moment ook een keer op. En als je dan in de loop, in de aanloop naar zo'n piekmoment, geen positieve bevestiging krijgt dat je in stijgende lijn zit. Of dat je het met plezier en focus kunt opbrengen, dan houdt dat op. Oud-wielrenner en wielenanalist Stef Clement denkt dat Dumoulin de afgelopen maanden moest wennen aan zijn besluit. Van wat ik van hem meekrijg, en ik had heel even contact met hem vandaag via WhatsApp, is dat hij dat punt bereikt heeft. En hij deelde een hele mooie foto met mij, die ik ook met onze redactie mocht delen, van hemzelf met zijn drie belangrijkste medailles, zijn Giro-trofee en zijn wereldkampioenstrui. En hij zei dat hij er trots op was. Dus ik hoop dat de laatste maanden van zijn carrière vooral in het teken hebben gestaan van vrede maken met zijn besluit om, ja, wat ons betreft natuurlijk, te vroeg te stoppen met wielrennen. En dat was gisteravond op radio en tv. Cherish van Madonna. Veel veiligheidsregio's kunnen de afspraken over asielopvang niet nakomen. Bijna 2/3 van de veiligheidsregio's heeft niet genoeg opvangplekken voor asielzoekers uit Oekraïne en ook niet uit andere landen gerealiseerd. Blijkt volgens NRC uit interne cijfers van het knooppunt Coördinatie Informatie Oekraïne. Dat is een organisatie die de spreiding van Oekraïnse vluchtelingen onder de 25 veiligheidsregio's regelt. Er is gebrek aan personeel en ook aan aannemers en materiaal om opvanglocaties te bouwen. 15 van de 25 regio's kunnen daarom de afspraken over het aantal opvangplekken niet nakomen. Sommige veiligheidsregio's hebben de 2000 bedden voor Oekraïners die ze elk moeten realiseren niet goed geregeld. Maar op andere plekken is er juist een tekort aan crisisnoodopvang voor andere asielzoekers. Veel bedrijven kunnen of durven de prijsstijgingen door de inflatie niet door te berekenen aan hun klanten, meldt Trouw. Uit onderzoek van onder meer het CBS en de Kamer van Koophandel blijkt dat bedrijven vaak zelf grotendeels opdraaien voor de hogere kosten door duurdere grondstoffen. Nog geen 4% van de bedrijven kan de gestegen kosten helemaal doorberekenen aan de klant. De meeste ondernemingen hebben, zoals de krant dat noemt, te weinig marktmacht om de prijzen zomaar te verhogen. Vooral bedrijven die onroerend goed verhuren en verkopen vinden het lastig om prijzen te verhogen. Ook in de landbouw en visserij lukt dat nauwelijks. Aan de andere kant lukt het bijvoorbeeld oliebedrijven wel om de prijzen door te breken. Ja, daar hebben we ook al wat winsten van gehoord de afgelopen weken natuurlijk. Drinkwater wordt vanaf een bepaalde hoeveelheid mogelijk duurder om verspilling tegen te gaan. Volgens het AD onderzoeken waterbeheerders of hogere prijzen kunnen helpen om bedrijven en consumenten zuiniger om te laten springen met drinkwater. In het onderzoek wordt onder meer gekeken naar België. Daar betalen consumenten een basisprijs voor de hoeveelheid water die een gemiddeld huishouden nodig heeft. En daarbovenop komt dan de zogeheten comfortprijs voor alles wat er meer wordt gebruikt. Denk aan de tuin sproeien of het zwembad vullen. Die prijs is het dubbele van het basistarief. Half september komen de eerste onderzoeksresultaten over deze luxe tax voor drinkwater in Nederland, zoals het AD dat noemt. Wat een goed idee eigenlijk. Eigenlijk wel, hè. Ja, dus alles wat je echt nodig hebt aan water is dan goedkoop. Op het moment dat je iets te lang in je zwembad wil liggen, dan moet je gaan betalen. Nou, als je überhaupt in een zwembad wil liggen. Ja, precies. Ja. Ook 1 seconde is dan al vrij duur. Het stikstofoverleg met Johan Remkes, dat lijkt wel een Poolse landdag, zegt de voorzitter van de Nederlandse vakbond pluimveehouders in de Telegraaf. De krant peilde de stemming over de gesprekken bij boerenorganisaties. En er blijkt steeds meer irritatie over het aantal organisaties en individuen die allemaal worden uitgenodigd voor de stikstofgesprekken. Volgens de boeren komt nu een polonaise aan natuurclubs en andere sprekers aan bod. Tot ergernis dus van deze boeren. Want als je een conflict hebt met je buurman, dan nodig je toch ook niet het hele dorp uit, zegt de voorman van Agractie tegen de Telegraaf. In een huis boven een winkel in de binnenstad van Deventer woedt een zeer grote brand. Bart Kieft, verslaggever van RTV Oost, is in de binnenstad. Goedemorgen, Bart. Goedemorgen. Wat is er aan de hand? Ja, grote uitslaande brand. Die zegt het zelf al. Zo rond 3:15 sloegen de vlammen uit het dak hier van een pand op de kop van de Keizerstraat en het voorplein feitelijk van die historische brink. Middeleeuwse panden hier allemaal, dus dat betekent paniek. Dat betekent grootschalig uitrukken van de brandweer, die snel ter plekke was en met man en macht geprobeerd heeft het vuur te blussen. En dat is, zoals het er nu op lijkt, grotendeels gelukt. Zijn brandmeester is nog niet gegeven. Wat ik verder kan melden is dat er in dat pand mensen woonden. Waarschijnlijk gaat het om arbeidsmigranten. 10 mensen zijn ongeveer geëvacueerd. 1 persoon is daarbij gewond afgevoerd naar het ziekenhuis. Hoe de situatie van die persoon is nog niet helemaal duidelijk. Maar het gaat om ernstige verwondingen. Binnenstad dus, in Deventer, in rep en roer. Maar het vuur lijkt onder controle. En wat betekent het voor mensen die eromheen wonen? Ja, je kunt je voorstellen dat dat paniek was vannacht. Op het moment dat die brandmelding kwam. Dat de sirenes de binnenstad binnenreden. Mensen zijn uit hun huizen gehaald. Mensen zijn gevlucht feitelijk voor het vuur. Geschrokken reacties van bewoners. Kun je voorstellen dat zo'n grote vuurzee dat voor angst zorgt. Die mensen staan hier nu nog te kijken. Toch ook opgelucht dat zo snel het vuur onder controle lijkt te zijn. Want daar is wel sprake van in deze binnenstad, waar al die panden zo ongelooflijk dicht bij elkaar liggen. Bart Kieft, verslaggever van RTV Oost. Het bezoek van 2 Amerikaanse delegaties in minder dan 2 weken tijd aan Taiwan was meer dan een symbolische steunbetuiging. Voor allebei de landen stond hoog op de agenda de blijvende productie en levering van halfgeleiders, ook wel chips genoemd. Die kleine dingetjes die inmiddels zo onontbeerlijk zijn voor veel producten, van telefoons tot auto's. Correspondent Gary van Pinksteren in Peking. Waarom staan die chips steeds op de agenda? Wat maakt Taiwan zo belangrijk voor Amerika daarbij? Nou, Taiwan produceert meer dan 90% van de meest hoogwaardige chips ter wereld. Hè. Dus juist van de chips die het meest eigenlijk een voorsprong geven op technologisch gebied, die worden in Taiwan gemaakt. En die chips worden niet alleen gebruikt voor inderdaad de producten die jij noemde, maar ook bijvoorbeeld militair. Zitten bijvoorbeeld ook in Amerikaanse vliegtuigen. Amerika zelf maakt dat soort heel hoogwaardige chips volgens de Amerikaanse president Biden helemaal niet. Hij zei laatst 0% van zulke chips komen uit de Verenigde Staten. Dus het komt eigenlijk allemaal uit Azië. Daar is de VS de laatste jaren in achterop geraakt. En de VS wil daarom nu ook fabrieken bouwen voor de productie van dat soort chips met $52 miljard aan overheidsgeld. En dat is voor Amerika natuurlijk vrij nieuw. Want Amerika, net als Europa, geloofde eigenlijk altijd natuurlijk erg in de vrije markt. En in de globalisering, internationale handel. Maar nu nemen ze eigenlijk ongemerkt een Chinees concept over. Hè? Want de Chinese staat doet het ook altijd. Heel veel investeren vanuit de staat in een sector die je wil ontwikkelen. Amerika doet het nu ook. En er is nu ook al de Taiwanese, het grootste bedrijf, het belangrijkste bedrijf wat chips maakt, TSMC. Die is nu ook bezig met een fabriek voor dat soort chips te bouwen in Arizona. Dus er is echt een grote verandering wat dat betreft. Ja, want hoe staat Taiwan daarin? Nou, voor Taiwan is het gunstiger eigenlijk om zowel met China als met de VS en eigenlijk met de hele wereld te kunnen samenwerken, te kunnen handelen. En ze werken ook samen met China. Maar ze doen dat wel. De fabrieken van TSMC die in China staan, zijn wel fabrieken waar ze minder geavanceerde chips maken. Dus niet de hoogste technologie. Hè? Ook uit de angst dat China dat dan misschien overneemt. En ook niet altijd helemaal legaal overneemt misschien. De VS oefent ook druk uit op Taiwan om niet die hoogwaardige technologie te leveren of dat soort fabrieken neer te zetten. Net zoals de VS dat ook doet op Nederland. Hè. ASML die mag ook niet. Daarvan wil de VS ook niet dat die apparatuur om chips te maken, machines om chips te maken, levert aan China. Maar goed, voor Taiwan is er dus steeds weer een keuze. En het interessante is wel dat de topman van TSMC, Mark Liu, dat hij onlangs heeft gezegd dat hij graag met democratieën wil onderhandelen. Dus het lijkt er een beetje naar dat als ze gedwongen zullen worden om te kiezen, dat ze dan, als er dus een echte ontkoppeling komt, dat ze dan toch eerder voor de VS en voor Europa en Japan zullen kiezen dan voor China. Ja, want China probeert dus die markt wel echt in handen te krijgen. Ja, zeker. Die gooien daar bakken geld tegenaan. In de hoop dat ze, zoals ze dat met veel sectoren gedaan hebben, ook bijvoorbeeld met zonnepanelen of de productie van elektrische auto's. Er is altijd de filosofie geweest, als de overheid dat maar stimuleert met veel geld, dan komt het min of meer vanzelf. Dan kun je een heel snelle groei doormaken in een bepaalde sector. Maar met die chips lukt dat niet geweldig. Want er is veel corruptie in de besteding van die gelden, veel verspilling ook. En president Xi Jinping is eigenlijk vrij openbaar kwaad dat het nog niet gelukt is om daarin echt hele grote sprongen te maken. Hè. China gaat daar zeker wel in vooruit, maar ze zijn toch nog lang niet waar ze wezen moeten. En het wordt ook steeds moeilijker voor China om technologisch hoogstaander te worden met die chips, zijn ze erg afhankelijk van contacten met en ook levering door het buitenland. Maar ja, daar zit de VS juist steeds feller op. Die wil dat steeds minder toestaan. Dus ook daardoor is het voor China steeds in de praktijk heel moeilijk om die inhaalslag snel te maken. Nou ja, je kunt ook redeneren, het maakt Taiwan alleen maar interessanter voor China. Maar wat zou er gebeuren als China inderdaad Taiwan inlijft? Bijvoorbeeld voor zo'n bedrijf als TSMC. Ja, je zou denken, dat is de oplossing. Hè? Dan heeft China het gewoon meteen. Maar diezelfde Mark Liu van TSMC heeft gezegd, vergeet het maar rustig, want als China dat zou doen, dan komt eigenlijk meteen die hele productie stil te liggen. Want die is zo afhankelijk van alle internationale

In het zuiden kan het vanavond regenen of onweren. Ster. Op zoek naar rust, ruimte en ontspanning? Met Nordic reis je welk seizoen dan ook door de eindeloze natuur van het hoge noorden. Ontdek fjorden en sneeuwlandschappen. Maak de mooiste wandel- en kanotochten. Verken het mystieke IJsland en knuffel met huskies. De gepassioneerde travel designers van Nordic helpen graag bij het samenstellen van jouw droomreis. Ga naar nordic.nl. Nordic, de Scandinavië-specialist. Wil jij ook professioneel boekhouden? Reken dan op Twinfield. Zo steken wij bij Twinfield al 20 jaar al onze passie in de beste boekhoudsoftware met persoonlijke service. Voel je thuis bij Twinfield. Twinfield maakt professioneel boekhouden persoonlijk. Het vergt meer dan 1000 muzikanten en zangers. Miljoenen euro's. En jawel, zelfs 4 helikopters. De uitvoering van de cyclus Aus Licht. Van de geniale componist Stockhausen. Filmer Oeke Hoogendijk maakte er een thriller van. Morgen in het Uur van de Wolf, Licht, om 9:55 bij de NTR op NPO 2. Professioneel boekhouden? Wij rekenen al jaren op Twinfield. Twinfield.nl. Het verhaal over de handel en wandel van de Australische premier Morrison wordt groter. Hij blijkt zichzelf tijdens de coronapandemie niet 3, zoals gisteren werd gemeld, maar 5 ministersposten te hebben gegeven. In een radioprogramma gaf Morrison er een verklaring voor. Well, I think sometimes we forget what was happening 2 years ago. And the situation we were dealing with, it was a very unprecedented time. It wasn't a conventional time. And we had to take some extraordinary measures. Het waren rare tijden, zegt hij. We moesten wat buitengewone maatregelen nemen. Correspondent Meike Weijers in Sydney. Nou, dat klinkt alsof hij vond dat hij volledig in zijn recht stond. Ja, zo begon hij de dag in Australië in ieder geval wel met dat radiogesprek. Daarin verdedigde hij zichzelf en zei, ja, dat waren tijden die we nooit eerder hebben gezien. Maar tijdens dat gesprek zei hij ook nog steeds dat het om 3 ministerposten ging en dat hij niet dacht dat het om meer ministerschappen zou gaan. Maar na dat gesprek werd duidelijk dat hij zich wel 5 ministerposten heeft toegeëigend. Dat voornamelijk ook in het geheim is gebeurd, niet openbaar is gemaakt. En die ophef die is dus alleen maar toegenomen. Hij zou dus ook het ministerschap voor Binnenlandse Zaken en van Economie hebben overgenomen. En de oud-minister van Binnenlandse Zaken die is echt woest en zegt dat hij het parlement moet verlaten, dat hij ontslag moet nemen. Vanmiddag, dus bij ons hier is het iets later in de dag, is er een nieuwe verklaring gekomen van Scott Morrison. En hij heeft gezegd dat hij zijn excuses aanbiedt aan zijn oud-collega's. Maar goed, hij blijft dus nog steeds bij het feit dat het nodig was vanwege de coronapandemie. Maar goed, dat je het zelfs geheim houdt dus voor de betrokken ministers, dat is al heel opvallend. Hoe kan het dat het pas nu bekend wordt? Ja, dat vraagt iedereen zich hier ook af. Feit is dat de gouverneur-generaal hem heeft moeten aanstellen. Dat is de plaatsvervanger van de koningin hier. Maar dat is dus niet met een officiële ceremonie gegaan, zoals ministers normaal gesproken worden aangesteld. Maar in het geheim. En ja, dus zijn eigen ministers waren niet op de hoogte. De vraag is nu of dat ook allemaal legaal is om dat geheim te houden. Dat wordt uitgebreid onderzocht. Maar het feit is dat eigenlijk er al heel lang kritiek was op de regering van premier Morrison. Dat hij heel geheimzinnig was. Dat er veel in achterkamertjes gebeurde wat niet met het publiek werd gedeeld. Maar ja, nu blijkt dus dat het een stuk verder ging dan alleen niet het Australische publiek laten weten wat er zich in die kamers, in die achterkamers voordoet. Maar ook zijn eigen collega's dus wisten van niets. Nou ja, je vraagt je vooral ook af, wat was het effect? Heeft hij zich ook echt bemoeid met zaken die eigenlijk tot de post van de andere ministers hoorden? Dat weten we niet zeker. Er is wel 1 geval bekend. Hij heeft zich bemoeid met een zaak van de minister van Grondstoffen. Die wilde namelijk een gasboringsproject voor de kust van Sydney goedkeuren.

natuurlijk super mooi om, om mee te maken. Ze was heel gefocust, super voorbereid, dus heel knap. Ja, jij kent haar natuurlijk al wat langer. Toen je in 2016 bondscoach was, toen was zij er natuurlijk ook al in het baanwielrennen. Wat voor stappen heeft zij gemaakt sindsdien? Nou, het is met name, Laurien is altijd al fysiek heel sterk geweest. En ze heeft het fiets echt zich eigen gemaakt en zich daarin supergoed technisch ontwikkeld. En dat leidt dan hier naartoe dat ze op een technisch heel moeilijke baan daar een supermooi sprinttoernooi rijdt en uiteindelijk ook een medaille mee naar huis neemt. Sterker nog, Van Riessen is op haar 35ste sneller dan ooit. Ze heeft hier in de kwalificatie een Nederlands record gereden, dus ja, helemaal top. Betekent dat dat het voor jou ook nog lang niet klaar is, misschien wel met het oog op de Spelen van Parijs? Nou, dat weet ik nog niet. Mijn plan loopt tot het WK. En dat is gewoon ja, een beetje voor mij de nieuwe Spelen. Ja, daar wil ik gewoon weer dat het allemaal goed zit. En na het WK ga ik verder plannen maken. Mooie bekroning in ieder geval vandaag. Ja, super. Dankjewel. Een reportage van Eline de Zeeuw. Het NOS Radio 1-journaal. Ruim een kwart van de bedrijfspanden en overheidsgebouwen in Nederland is niet energiezuinig. Dat blijkt uit onderzoek van Taskforce Label E, een duurzaamheidsadviesbureau dat zelf ook labels uitgeeft aan bedrijven. In deze hitte voelt de winter misschien nog heel ver weg, maar dan kunnen slecht geïsoleerde gebouwen voor grote problemen zorgen. Door de hoge energieprijzen natuurlijk. Onderzoeker Marcel van Meert, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Hoe hebben jullie dat onderzoek uitgevoerd? Ja, we hebben gekeken naar de energielabels die zijn afgegeven in Nederland. 22% van de bedrijfsgebouwen en overheidsgebouwen heeft een energielabel, wat op zich weinig is, hè. En we hebben alle landelijke BAG-data, heet dat. Dat zijn de data waar adressen, gebruiksfuncties, oppervlaktes in zitten, van heel Nederland gepakt. En we hebben vanuit die 22% panden met label een berekening gemaakt van wat dan al die andere panden aan energielabel zouden kunnen hebben. Dat lijkt een beetje op zoals je bij de WOZ-waarderingen werkt. Ja. Waar je de verkochte panden neemt en dat dan vertaalt naar alle andere panden. Maar dan weet je niet of een bedrijf wel of geen maatregelen heeft genomen om bijvoorbeeld te isoleren, toch? Nee, dat kun je nog niet zien. Nee, een pand wat een energielabel heeft, dat wil niet zeggen dat het ook direct maatregelen heeft genomen. Dat zie je wel aan de panden met bijvoorbeeld een A-label. Daar zie je dan wel aan of een pand al verduurzaamd is of niet. Nee, maar ik bedoel, als je panden vergelijkt, de een kan hebben geïsoleerd en de ander niet, terwijl het pand er hetzelfde uitziet, globaal gezien, of niet? Ja, dat is zo, dat klopt. Ah. Ja, ja. Dus het is alleen een inschatting? Het is een inschatting, ja. Ja. Alleen panden die worden verkocht of verhuurd, die moeten een energielabel laten maken. Dus dat zijn wel de feitelijke gegevens van die panden. Mm-hmm. En die hebben we vertaald naar alle andere panden in Nederland. Dus het is inderdaad een inschatting. Ja, maar volgens die inschatting komen jullie dus uit op ruim een kwart dat een slecht label heeft. Ja. Om wat voor bedrijven en organisaties gaat het dan meestal? Ja, wat we zien is dat vaak de wat kleinere en oudere panden zijn. Maar dat kunnen winkels zijn in winkelstraten. Dat kunnen de oudere panden op bedrijventerreinen zijn. Ook oudere scholen. Dus het zit vooral in de oudere en kleinere gebouwen. En hoe kunnen die wel verduurzaamd worden? Ja, er zijn tal van maatregelen mogelijk. Het is bijvoorbeeld redelijk eenvoudig te doen om een gebouw gasloos te maken. Hè? Dus om te schakelen naar elektrisch verwarmen. Het gebruik van zonnepanelen, beter isoleren. Dus je kunt allerlei maatregelen nemen om die gebouwen toch in vrij korte tijd te verduurzamen. En hoeveel energie zou je daarmee kunnen besparen? Ja, we hebben uitgerekend dat als je alle gebouwen in Nederland nu op een A-label zou brengen, dat je de helft van het gasverbruik in ieder geval kunt besparen. Er wordt nu 1,5 miljard kubieke meter gas in alle bedrijfsgebouwen in Nederland gebruikt. Dus er zou dan de helft af kunnen. Wow, dat is natuurlijk best een behoorlijk aantal kubieke meters gas. Ja, zeker. Ja, want wat we ook zien is dat nu de gebouwen die al een A-label hebben, dat is toch ook wel een substantieel aantal, die gebruiken nu nog 300 miljoen kubieke meter gas. En er zijn gebouwen die gaan nog verder, die gaan richting energie-neutraal. Dus dan zou je zelfs dat laatste gasverbruik er nog uit kunnen halen. En de techniek maakt dat op dit moment mogelijk. Ja. Moet je alleen wel een bedrijf vinden dat het wat er ruimte voor heeft. Want ja, dat is het volgende probleem. Als we het daarover hebben, vanaf 2023, volgend jaar dus, mogen kantoorpanden niet meer gebruikt worden als ze lager hebben dan energielabel C. Hoe realistisch is dat? Of moeten dan kantoren gesloten worden? Ja, dat is. Ik denk niet dat dat nog realistisch is dat gaat lukken. Van 60.000 kantoren hebben nu überhaupt nog geen energielabel. Nou, het is bijna 1 september, hè, dus die moeten nog voor 1 januari kunnen aantonen dat ze label C hebben. Laat staan dat al die panden ook nog gaan verduurzamen. En in de huidige krapte van de installatiebedrijven en zo is dat natuurlijk een missie die niet meer gaat lukken. En de gemeenten moeten daarop handhaven. Je mag je kantoor dan niet meer gebruiken. Dus je krijgt een hele rare situatie dat bedrijven in kantoren zitten die ze feitelijk niet mogen gebruiken. Maar we zien nu wel dat gemeenten al wel wat coulant zijn naar die panden. Dus ja. Er worden nu brieven verstuurd en mensen worden aangespoord toch nu iets te gaan doen. Maar 1 januari gaan we niet halen, nee. Onderzoeker Marcel van Miert van Taskforce Label A of E. Dank u wel. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOS Radio 1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Als we het dan toch over gas hebben. De gasopslag voor de winter dreigt te stagneren. Ja, het vullen van de grote gasopslag bij Norg in Drenthe ligt sinds anderhalve week stil. 80% is gevuld, maar meer dan dat wordt nu te duur, zegt een woordvoerder van gashandelshuis Gasterra in de Volkskrant. Gasterra wil eerst financiële garanties van de overheid. De gasprijs is nu zo hoog dat er volgens het bedrijf geen zekerheid is dat het kan worden terugverdiend als de voorraad uiteindelijk weer wordt verkocht. Want ja, die prijzen kunnen natuurlijk ook weer zakken. In Noord ligt een van de 4 Nederlandse bergingen waar gas wordt opgeslagen voor de winter. Of Den Haag nu met die gevraagde financiële garanties gaat komen is onduidelijk. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat zegt tegen de Volkskrant dat het vultempo bij alle Nederlandse opslagen vooralsnog voldoende is om de gestelde doelen te halen. Spoorbeheerder ProRail bereidt zich voor op meer goederentreinen. Een woordvoerder zegt tegen RTV Utrecht dat het steeds drukker wordt op het spoor en dat die drukte nu verder toeneemt mogelijk door de lage waterstanden in de belangrijke rivieren. Want goederen vervoeren via schepen wordt dus lastiger en dan wordt er misschien wel vaker voor de trein gekozen. Alleen zomaar meer goederentreinen laten rijden, dat kan niet, zegt ProRail. Er moet ook rekening worden gehouden met de passagierstreinen en werkzaamheden aan het spoor. En vaak zitten omwonenden bij het spoor ook niet te wachten op meer voortdenderende treinen in hun achtertuin. Maar ProRail zegt dat reizigers toch echt wel rekening moeten houden met meer drukte op het spoor. En als er dan onverwachte dingen gebeuren, kan het zijn dat een reizigerstrein achter een goederentrein komt stil te staan. Veilig Verkeer Nederland wil onmiddellijk een verbod op de verkoop van setjes waarmee de elektrische fiets kan worden opgevoerd, meldt de Telegraaf. Het zijn setjes waardoor de e-bikes snelheden kunnen halen tot 50 km per uur. Ruim het dubbele van wat ze mogen. Fietswinkels mogen die opvoerpakketjes gewoon verkopen op dit moment. En dat vindt Veilig Verkeer Nederland bizar. Het levert volgens de club levensgevaarlijke situaties op. Ook de Fietsersbond wil dat de setjes worden verboden. Ongevallen met opgevoerde e-bikes worden niet vergoed door de verzekering, waarschuwt de bond. En ook vervalt de garantie op de fiets als eraan geknutseld is. En door de droogte komen ook bijen in de problemen. Bloemen drogen uit, dus is er geen nectar waar bijen honing mee kunnen maken. Imker Marcel in Berkel en Schot moet nu noodgewongen zijn beestjes bijvoeren met honderden kilo's suiker, vertelt hij aan Omroep Brabant. Als je dit niet zou doen, wat zou er gebeuren? Nou, dan zouden ze het nu nog even volhouden. En dan zouden ze op een gegeven moment in de winter, als ze niet 15 kilo hebben, dan kan het vroeg of laat zijn. Dus dat kan zijn, als je helemaal niet zou voeren, misschien 1 oktober. En als je nog te weinig voert, dan voor 1 maart zijn ze dood. Ja, 15 kilo, dus halverwege september moet een bijenvolk zo'n 15 kilo honing hebben om de winter door te komen. Ja, dat is nu absoluut niet het geval. Dus is eigenlijk Marcel zelf maar het suiker gaan halen in plaats van de bijtjes dat voor hem doen. En op dit moment hebben zijn bijen nog maar 2 kilo. Dat scheelt dus 13 kilo. Ja, dus dat wordt nog een heleboel suiker bijvoeren, vrees ik. Slow down for a moment, like a friend, no opponent, no bribe. Won't let you show it, it's a that EGO, EGO. It don't treat us PG though. Still we make it CEO. We're beat it like arpeggio. Hits home like the Maggio to all your favorite feelings. Defensiveness, jealousy, envy, anger, our teachers. If they don't reach us, we're not in the game, we in the bleachers. That's okay, don't set me a seat, cause I'll be diving deep with the sea creatures. Swimming with their whispering of deep secrets. But if you catch me back and I resurface, please don't let the words go bad. I said I'm sorry, I didn't mean to go back. What can I tell you? I'm not myself. I said I'm sorry, I didn't mean to go back. I was tripping like someone else. Tripping like a mother. I play my guitar with you. I mess up my heart with you. I started to call, then it would fall like in and out, dropping the ball with you. Digging a room inside my head, the only tenant there that left, but I was still collecting rent. But I don't know, I was a nana like Catalina Ball. Oh, something struck inside my container, though I don't know. I'm feeling like I'm caught in between the chemical effects, text, the love, the lust, the sex. Fast pace, felt the heart to the brain. Broke it a couple times, yeah, we crossed a couple lines. Thought I better write it down, even though in retrospect, just for future reference. Excuse me, I was out of line. I said I'm sorry, I didn't mean to go back. What can I tell you? I'm not myself. I said I'm sorry, I didn't mean to go back. I was tripping like someone else. Myself. I said I'm sorry, I didn't mean to go back. I was tripping like someone else. Tripping like a mother. Take your time to find the right fit. Growth is a dance, not a light switch. You got soul, don't you hide it. Feel it, close your eyelids. See the world that you wanna be. Trippin, het nieuwe nummer van Gold Kimono, oftewel de Nederlandse singer-songwriter Martijn Konijnenburg. Vandaag is het 45 jaar geleden dat The King overleed, legende Elvis Presley. I'm gonna stick like glue. Stick because I'm stuck on you. Little things I should have said and done, I just never took the time. You were always on my mind. Tell me, dear, are you lonesome tonight? Mark Schraven is singer, songwriter en Elvis-fan. Goedemorgen. Hallo, goedemorgen. Waarschijnlijk een goed begin van de ochtend dan, hiermee. Oh ja, ik hoor Elvis graag, absoluut. Maar wat was zijn invloed op de muziekindustrie? Elvis was de eerste mondiale superster. En hij had natuurlijk wel het gelukje mee dat de tv net een nieuw medium werd. En dat je daardoor ook dichterbij, of de rest van de wereld dichterbij een superster kon komen, zeg maar. Hij kon gewoon letterlijk in je woonkamer komen. En dat is de invloed van Elvis geweest. Die heeft gewoon de hele media op zijn kop gezet. Ja, dat was natuurlijk door wie die was, hoe die eruit zag, hoe die danste, zijn films. Maar ook natuurlijk door wel zijn muzikale kwaliteiten, toch? Ja, Elvis was was absoluut een multitalent. Kijk, hij schreef niet al zijn nummers zelf, maar hij was wel de arrangeur van al zijn liedjes. Hij was zijn eigen producer, hij speelde meerdere instrumenten. En daarnaast natuurlijk gewoon een waanzinnige zanger. Dat Always On My Mind, die we daarnet voorbij hoorden komen, dat is gewoon de eerste poging in de studio. En toen was het al raak. Ja. Dus ja, hij is een ongelooflijk goede muzikant. En als we kijken naar die andere aspecten, maakte hem dat de wereldster? Ik denk wel dat zijn charisma absoluut een belangrijke rol heeft gespeeld in dit hele verhaal. Ik bedoel, je kunt nog zo goed zijn als je wil, maar hij had natuurlijk een waanzinnige presence. Ik ben 20 jaar geleden of zo, had je die virtuele concerten van Elvis, weet je wel? Met, dat Elvis op een videowall met zijn eigen liveband uit de jaren 70 live meezong. Ik denk dat ik dat optreden 30 keer heb gezien. En de filmbeelden ken ik natuurlijk, maar je staat alleen maar naar Elvis te kijken. En dat is... dat is het bijzondere aan hem. Hij heeft een waanzinnig charisma. Ja, hij heeft natuurlijk ook een bijzonder levensverhaal. De film Elvis die dit jaar draait... een beetje vanuit het perspectief van zijn manager... Colonel Parker, oftewel de Nederlander, Dries van Kuik. Gezien, die film? Ja, ik heb hem 2 keer gezien, ja. En? Ik vond het is een leuke film. Biografie... accurater in ieder geval dan Bohemian Rhapsody bijvoorbeeld. Maar je kunt geen 42 jaar in 3 uur proppen. Dus het is zeker op het eind wordt het allemaal heel erg samengeperst. En geeft het toch niet zo'n genuanceerd beeld als dat ik graag zou zien. Nee, want maar ja, goed, het is een leuke film. Hij ziet er heel mooi uit. Want zijn einde was natuurlijk tragisch. Ja. Ja. Ja, helaas, maar 42 jaar geworden. Weet je. Maar u houdt zich vooral bezig met de muziek van Elvis. Speelt binnenkort zelfs samen met de bassist van Elvis. Hoe is dat zo gekomen? Ik speel inderdaad 30 oktober in de Bosuil met Jerry Sheff, heet de man. Ik heb Jerry... in de tijd dat die virtuele concerten bezig waren... daar heb ik hem eigenlijk leren kennen. En op een gegeven moment kende hij mijn gezicht... Nou, dan raak je gewoon eens een keer aan de praat. En ik heb hem gevraagd van... God, ik heb 4 liedjes en zou je daarop willen spelen? Toen zei hij ja. Nou. We zijn inmiddels bijna 20 jaar verder. En ik had zin om gewoon iets leuks te doen met hem. En hij zei weer ja. Dus. Ja, dat is waanzinnig. En hij is niet alleen de bassist van Elvis. Hè. Hij heeft ook bij The Doors Lover Medley en Riders on the Storm ingespeeld. Nou, dat is niet de minste bij inderdaad. Bob Dylan heeft hij... nee. Bij Bob Dylan heeft hij in de band gezeten, bij John Denver. Echt waanzinnig veel wereldsterren. En dus ook inderdaad met Elvis samen gespeeld... die vandaag 45 jaar geleden overleed. Hartelijk dank, Mark Schraven, singer-songwriter... en dus heel groot Elvis-fan. Dirk doet er alles aan om boodschappen voor iedereen betaalbaar te houden. Wel zo fijn nu alles duurder wordt. En de Consumentenbond bewijst het. A-merken zijn het goedkoopst bij Dirk. Zo vul je de volste boodschappentas voor de kleinste prijs. Op Dirk kun je rekenen. Nieuwe smartphone. Oké. SIM-only, databundels, abonnement. Ja, abonnement. 12 of 24 maanden, 200 minuten. Is dat genoeg? Alleen met... Daarom zijn wij er. Mobiel.nl. De winkel met telefoons en abonnementen. Die zetten wij overzichtelijk op een rijtje, zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij je past. Wie slim kiest, kiest bij Mobiel.nl. Nu bij Dirk, Wijko Saté-saus of Heinz Burgersaus voor maar €1,19. Kies bij Mobiel.nl voor de nieuwe Samsung Galaxy Z Fold 4 of Z Flip 4... en ontvang tot €270 extra voordeel. Wie slim kiest, kiest bij Mobiel.nl. Ons huismerk 1 de beste is nog goedkoper dan A-merken. Op Dirk kun je rekenen. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in op foutloosrekenen.nl. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1 Journaal. Goedemorgen. Het blijft onrustig in Kenia nadat gisteren Ruto tot nieuwe president werd uitgeroepen. En er woedt een grote brand in het historische centrum van Deventer. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. Het vuur in de binnenstad van Deventer ontstond in een woning boven een winkel en is overgeslagen naar een naastgelegen winkelpand. De brandweer is aan het blussen en controleert andere panden in de straat. Er is veel brandweer aanwezig omdat het vuur bij de middeleeuwse panden in het Deventercentrum makkelijk kan overslaan. Bewoners zijn opgevangen in een hotel in de buurt. Twee mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een van hen heeft ernstige brandwonden. China heeft nog eens 7 Taiwanese ambtenaren op een sanctielijst gezet. Politici van de regeringspartij en diplomaten. Eerder werden ook andere ambtenaren op de sanctielijst geplaatst. Volgens Chinese staatsmedia gaat het om mensen die de onafhankelijkheid van Taiwan steunen. Een bezoek van de Amerikaanse toppoliticus Nancy Pelosi zette de relatie tussen Taiwan en China verder onder druk. Vanuit Peking werd gereageerd met grootschalige militaire oefeningen rond het eiland. De Australische oud-premier Morrison trok tijdens de coronapandemie nog meer macht naar zich toe dan al bekend was. Gisteren onthulden journalisten dat hij in het geheim 3 ministersposten bekleedde, maar dat waren er 5, maakt de regering nu bekend. In een interview zegt Morrison dat de pandemie nu eenmaal om uitzonderlijke maatregelen vroeg. Maar de huidige premier van Australië noemt de werkwijze van zijn voorganger een ondermijning van de democratie. Het Amerikaanse ministerie van Justitie wil geen verdere details geven over waarom de FBI het huis van oud-president Trump heeft doorzocht. Het onderliggende document voor de huiszoeking wordt niet openbaar gemaakt, omdat het de medewerking van getuigen in gevaar zou kunnen brengen, zegt het ministerie. Media hadden om de openbaarmaking gevraagd. Vorige week werd de villa van Trump in Florida doorzocht. Hij zou geheime documenten uit het Witte Huis hebben meegenomen. Het Openbaar Ministerie vervolgt een agent voor mishandeling tijdens de avondklokrellen vorig jaar januari in Eindhoven. De vrouw spoot met een waterkanon een andere vrouw omver, die daardoor gewond raakte. Volgens justitie was dit optreden niet proportioneel, is het oordeel na onderzoek door de Rijksrecherche. Kogelstootster Jessica Schilder heeft de Europese titel gewonnen op de EK Atletiek. Ze stootte de kogel als eerste Nederlandse vrouw ooit over de 20 meter. En de brons was voor Jorinde van Klinken. Het weer, het wordt een zonnige dag. De temperatuur loopt in de ochtend snel op. En uiteindelijk wordt het 25 tot 30 graden. In het zuiden kan het vanavond regen of onweren. Morgen meer bewolking. En dan trekt er ook regen en lokaal wat onweer over het land. Hey, weet jij hoe zwaar een deur mag zijn als je te maken hebt met een verzinkte plaatduim van 16 mm? Ja, oranje van boven en grijs van onder. Met 12 knopen en contrasterende naden. De beste adviseurs dragen een Hornbach-shirt. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen. Topzomer in het Drents Museum met De Hemelschijf van Nebra. Een absoluut topstuk van de Europese archeologie, nu voor het eerst in Nederland te zien. Bijzondere schatten uit Armenië en Rembrandts vaandeldrager. Bestel nu tickets op drentsmuseum.nl. Het NOS Radio 1-journaal. De sfeer blijft gespannen in Kenia, waar gisteren de nieuwe president bekend werd gemaakt. William Ruto kwam nipt als winnaar uit de bus, maar de kiescommissie was verdeeld en bracht het ook naar buiten. En op andere plekken in Nairobi braken rellen uit. Correspondent Saskia Houttuin in Nairobi. Is de rust inmiddels een beetje teruggekeerd? Ja, sinds gisteravond wel. Toen waren er hier en daar wel wat opstootjes hier, met name in Nairobi, in Kibera, de grootste sloppenwijk van de stad. Die staat bekend als een bastion van Raila Odinga, de man die dus de verkiezingen zou hebben verloren. Maar dat is verder niet uit de hand gelopen. Dus de sfeer is nu vooral eigenlijk van doodse stilte. Normaal rond deze tijd van dag kan ik het ochtendverkeer al horen, maar het is nu heel rustig op straat. Veel Kenianen die gingen gisteren al vroeg naar huis, al toen bekend werd überhaupt wat de uitslag eraan zat te komen. Kantoren die gingen dicht. Winkels die trokken rolluiken naar beneden. geleden. Ja, en dat is toch wel omdat er nog wel wat angst heerst voor eventueel verkiezingsgeweld, zoals Kenia dat bij eerdere verkiezingen heeft gekend. Ondanks dat deze verkiezingen veel rustiger zijn verlopen, hebben de ontwikkelingen van gisteren toch wel voor angst gezorgd voor een mogelijke herhaling. Ja, en die onrust, was die alleen dan in de hoofdstad of ook op andere plekken in Kenia? Nee, die was er ook in Kisumu, de stad Kisumu in het westen van het land. Dat is echt een bastion van Raila Odinga. Het is de plek waar hij vandaan komt. Daar gingen mensen ook de straat op. Daar zijn ook wat relletjes uitgebroken. Maar ook daar was het wel na een paar uur wel voorbij en is de nacht relatief rustig verlopen. Ruto is dus uitgeroepen door de kiescommissie, in ieder geval door een deel daarvan, tot nieuwe president. Zijn opponent Raila Odinga, heeft hij al wel gereageerd? Heeft hij bijvoorbeeld zijn verlies erkend? Nee, hij heeft zelf nog niks laten horen waar zijn aanhang dat wel duidelijk deed gisteren, door ook te gaan knokken bij het bekendmaken van de uitslag. Dat is de grote vraag nu vandaag. Wat gaat hij zeggen? Gaat hij zijn verlies erkennen of gaat hij het aanvechten? Hij kan de gang naar de rechter maken, naar de rechtbank. Dat heeft hij eerder ook gedaan bij de vorige verkiezingen in 2017. Dat was ook een succes, bleek destijds. Want toen moesten de verkiezingen opnieuw, omdat er toch iets niet helemaal goed was gegaan met het tellen van de stemmen. Dus de grote vraag is, gaat hij dat opnieuw doen? Waar veel Kenianen ook naar uitkijken, is of aftredend president Kenyatta van zich zal laten horen, die Odinga openlijk heeft gesteund, maar dus blijkbaar verkeerd heeft gegokt. Want hij hoort nu dus ook tot de verliezende partij. Ja. Ruto is dus gekozen als nieuwe president van Kenia. Zo is bekendgemaakt door die kiescommissie. Dit zei hij gisteren kort nadat het bekend was gemaakt. I want to promise all the people of Kenya, whichever way they voted, that this will be their government. I know many are wondering, especially those who have done many things against us. I want to tell them that they have nothing to fear. There is no room. De Keniaan hoeft niks te vrezen, zegt hij. Dit is uw regering, ik ben er voor iedereen. Ja, dat is de grote vraag natuurlijk, Saskia. Is Ruto nu de man die in ieder geval Kenia in wat rustiger vaarwater kan brengen? Nou ja, als we kijken naar de verkiezingsuitslagen, dan lijkt het er toch wel op dat Kenia behoorlijk verdeeld is. Want Ruto heeft maar nipt gewonnen. Dus hij zal er wel een kluif aan hebben om toch wel die verdeeldheid toch wel tot een soort van eenheid te kunnen brengen. Hij zei ook gisteren, we moeten niet terugkijken, we moeten kijken naar de toekomst, alle hens aan dek. Dat zal toch echt de komende tijd moeten blijken of hij daarin zal slagen. En ik denk dat dat niet alleen van hem afhangt, maar toch ook vooral van zijn opponent die de verkiezing heeft verloren, Raila Odinga. Ja, en van hoe het op dit moment dan dat afloopt. Ja, precies. Of hij zijn verlies gaat erkennen of dat hij toch zich daartegen zal blijven afzetten en dat niet zal doen. Dat heeft enorme consequenties, denk ik. Of dat kan leiden tot eenheid in het land of toch tot verdere verdeeldheid, waarvan Kenia eigenlijk hoopte deze verkiezingen ervan af te zijn, maar die nu toch wel er weer een beetje terug lijkt te zijn. Correspondent Saskia Houttuin vanuit Nairobi. Het is 7:08. De aardbeving in het Groningse Huizingen die leidde tot het voortijdige einde van de gaswinning in Groningen. Dat is vandaag precies 10 jaar geleden. Hoewel de gaswinning nagenoeg stil ligt, gaat de afhandeling van de schade traag en is er nog heel veel onrust onder de Groningers. Daarom start vandaag een actiemaand. Een van de initiatiefnemers is Merel Jonkheid van de Groninger Bodembeweging. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. 10 jaar geleden dus die aardbeving in Huizingen. Hoe is dat ervaren op dat moment? Dat was voor heel veel mensen heel erg eng om mee te maken. Ik weet ook wel dat iedereen die boven het gasveld woont, die kan die dag en dat tijdstip nog precies herinneren wat zij op dat moment deden en waar ze waren. De komende maand dus die actiemaand. Wat gaat u doen? Vandaag is het dus inderdaad 10 jaar geleden. We trappen de actiemaand af met een wandeling. Die starten we in Huizingen en we wandelen die dag vandaag naar Groningen. En we hebben allerlei mensen opgeroepen om mee te doen, dus we verwachten best wel veel wandelaars. En gedurende de actiemaand organiseren wij 9 bijeenkomsten. Die bijeenkomsten die bestaan allemaal thema's die belangrijk zijn binnen het gastdossier. En we vragen om zoveel mogelijk mensen om aan te sluiten. En al die mensen die kunnen ook met ons meedenken van wat zien zij nou graag veranderd binnen die thema's. Ja. Nou geeft het kabinet aan van nou, we gaan echt geen gas meer winnen in Groningen. Terwijl het best wel druk is uit buitenland en binnenland. Om dat wel te doen gezien de hoge prijzen van het gas. En het feit dat Rusland minder lijkt te leveren. Ja. Maar u vindt deze actie toch belangrijk om die nu te houden? Ja, wij vinden het eigenlijk juist belangrijk ook op dit moment. Omdat wij vinden dat er een wettelijk vastgelegde einddatum moet komen voor de gaswinning. Het is inmiddels wel fors afgebouwd, maar het is nog steeds niet gesloten, het gasveld. En we horen heel vaak de laatste tijd dat Groningen een oplossing zal zijn. Bijvoorbeeld voor de hoge gasprijzen. Maar dat ligt helemaal niet zo simpel. Want we hebben bijvoorbeeld in Groningen laagkalorisch gas. De gasmarkt, de Europese gasmarkt, draait op hoogkalorisch. Dus het is niet zo dat als we weer meer in Groningen gaan winnen, dat zomaar weer de gasprijzen omhoog gaan. Want die is Europees geregeld. En daarnaast is het ook maar de vraag of we in dit gasveld nog wel zoveel gas kunnen winnen. Want de druk is inmiddels heel laag, doordat het al ver is afgebouwd. En in het debat wordt ook nooit stilgestaan bij dat elke miljard extra kuub gas zorgt ook voor meer levensgevaar in Groningen. Wat wilt u concreet bereiken met deze actiemaand? Nou, van wat ik net zeg, het liefst zo snel mogelijk het gasveld echt concreet dicht. Ja. We willen een ruimhartige schadevergoeding voor alle fysieke schade. En we willen graag dat de versterkingsoperatie, die nog veel te ver achterloopt, zo snel mogelijk afgerond wordt. Want wat gaat daar nog steeds mis? Nou, in 2015 is de versterkingsoperatie al opgetuigd. Dat is gebeurd omdat er nog steeds kans is op een zware beving van bijvoorbeeld 5. Naar verwachting zijn nog circa 13.000 huizen op dit moment onveilig. Dat betekent dat mensen niet snel genoeg uit hun huis kunnen als zo'n zware beving zich voordoet. Dus die ruimhartige compensatie, dat is een hele belangrijke. Ja. Als het gaat over die oproep van nou, als we echt in de problemen komen, dan zou er in Groningen toch misschien wel weer gas opgepompt kunnen worden. En dan zou er juist alles wat daarmee verdiend wordt, dat zou aan de Groningers tegemoet moeten komen. Wat vindt u daarvan? Dat vind ik. Kijk, in eerste instantie van wat ik net zei, Groningen is niet een snelle oplossing voor de, ja, voor de energiecrisis die nu speelt. En daarnaast hebben Groningers al recht op die tegemoetkoming, want er zijn al grote problemen. En de overheid probeert inmiddels bijna al 10 jaar die problemen op te lossen, onder andere met geld. Maar dat lukt niet, dus ik heb ook geen vertrouwen in dat in één keer dan wel gaat gebeuren. En daarnaast is het ook niet alleen een financieel probleem, het draait voor ons voornamelijk om veiligheid. En dat kun je niet alleen oplossen met geld. Dank u wel, Merel Jonkheid van de Groninger Bodembeweging. NPO Radio. 13 minuten over 7. Het NOS Radio 1-journaal. In Nieuwsuur ging het over de nieuwe vaccinatieronde tegen corona. Volgende maand moet die beginnen. Vaccinatiebeoordelaar Leonor Wijmans vertelt over de nieuwe vaccins van Pfizer en Moderna. Die beschermen beter tegen mutaties van corona. Maar verder zijn de vaccins niet heel anders. Veiligheid zal heel vergelijkbaar zijn. Dus de bijwerkingen die je kan verwachten na vaccinatie zullen eigenlijk hetzelfde zijn. Het enige verschil is dus dat die afweerstoffen die gemaakt worden na vaccinatie net iets beter passen op de virussen die rondgaan dan dat met het huidige vaccin gebeurt. Er is een kleine kans dat de verbeterde vaccins niet op tijd leverbaar zijn. Maar immunoloog Cecile van Els maakt zich daar niet zo'n zorgen over. Nou, dan hebben we altijd nog een hele grote voorraad van de oorspronkelijke vaccins. En die doen het dus ook heel goed om ernstige ziekte en sterfte te blijven voorkomen. Dus we hebben altijd een plan B en dat ziet er ook heel goed uit. Het radioprogramma 5 Dagen Met is deze week te vinden bij Eindhoven Airport. Ook daar grote drukte door personeelstekort. In Eindhoven probeerden ze de wachttijden te verkorten door passagiers die sneller moesten vertrekken voor te laten bij de beveiliging. Maar dat gaat niet altijd goed, vertelt Operations Officer Martijn van Bussel. Transavia Ibiza riep je dan. En dan normaal gesproken staken dan de mensen een hand op. En dan zei je van ik trek ergens een paar lintjes open en dan kun je die passagiers één voor één er tussenuit halen. En op dat moment was het dat er één chaos ontstond en er trokken ineens een aantal passagiers lintjes open en ze stormden helemaal naar voren. Ja, en toen ben ik wel een keer boos geworden en oké, nou is het klaar, lintjes dicht en dan, ja, sorry, maar dan houdt het voor mij ook op. Dan kan ik filteren en doen wat ik wil, maar ik moet wel zorgen dat de situatie gewoon goed blijft gaan. Ook heeft de luchthaven zogenoemde wachtverzachters. Dat is onder andere dat er een jazzbandje op vrijdag en zaterdag op bepaalde tijdstippen een klein nummertje doet. En de worstenbroodjeskraam die buiten staat. We spelen muziek af op de luidspreker. En dat was gisteravond op radio en tv. In een waterpretpark in België zijn een baby en een peuter achtergelaten. De directie van waterpretpark Plopsaqua in Hanuit, ten westen van Luik, zegt tegen persbureau Belga dat een van de medewerkers zondagavond op een buitenlocatie deze kinderen aantrof. Twee hele jonge kinderen die er slecht aan toe leken, naar het ziekenhuis gebracht. En hoe het nu met hen gaat is onduidelijk. De ouders waren op dat moment aan het zwemmen en ze leken ook niet erg geschrokken toen ze terugkwamen, vertelt de medewerker van het zwembad aan het laatste nieuws. Heel vreemd eigenlijk, omdat ze eigenlijk meer bezorgd waren ook om de kosten van de ambulanciers. Dus het was een heel vreemde situatie. Dus ze waren meer bezorgd om de kosten dan eigenlijk om het welzijn van hun kinderen? Dat bleek, ja. Ja, het is een beetje moeilijk verstaan, want in het zwembad is de akoestiek niet altijd even goed. Maar wel duidelijk dat ze dus vooral zorgen maakten over wat gaat met die ambulance kosten. Ja. De burgemeester van Hanuit zegt dat de ouders waarschijnlijk zijn opgepakt, al heeft hij daarover nog geen definitieve bevestiging van de politie. Ja, je laat dus je zet een paar rugzakken neer en daar leg je je kinderen neer en dan ga je zelf zwemmen. Dat was inderdaad de conclusie, ja. Wow. Een bijzonder steuntje in de rug van een Britse supermarktketen voor mensen die de boodschappen op dit moment niet meer kunnen betalen. Supermarkt Iceland geeft rentevrije microleningen aan de klanten, schrijft The Guardian. Zo kunnen mensen een lening van een paar tientjes tot maximaal 100 Britse pond krijgen, zo ongeveer zo'n 120 euro, als ze de duurder geworden boodschappen niet kunnen betalen. De afgelopen tijd liep er al een proef met de boodschappenlening en tot nu toe hebben zo'n 5000 klanten daar gebruik van gemaakt. Terugbetalen kan dan vanaf 10 pond per week en de boodschappen kunnen in de winkel, maar ook online worden gekocht. Een kopstuk van de Duitse publieke omroep is inmiddels al haar functies kwijt vanwege corruptiebeschuldigingen. De 61-jarige Patricia Schlesinger is volgens Die Welt gisteravond ontslagen als artistiek directeur van de RBB, de regionale omroep van Berlijn. Eerder moest ze al opstappen uit het bestuur van de landelijke ARD. De omroepvrouw is in opspraak gekomen door mogelijke vriendjespolitiek. Verder gebruikten ze dure huurauto's met chauffeur en organiseerden ze luxe diners bij haar thuis op kosten van de zaak. Ja, de publieke zaak dus, want de affaire rond Schlesinger doet de discussie oplaaien over de financiering van de Duitse publieke omroep. Waarvoor elk huishouden nog maandelijks zo'n 19 euro kijk- en luistergeld betaalt. Wij hebben dat al jaren niet meer natuurlijk. Nee, het komt uit de belastingen. Uiteindelijk is het natuurlijk wel op een andere manier verrekend. Maar daar wordt nog door elk huishouden echt ouderwets kijk- en luistergeld betaald. En de organisatie van de Oscars heeft na bijna 50 jaar excuses aangeboden aan de inheemse Amerikaanse actrice Sachin Littlefeather. Daarover schrijft de BBC. In 1973 verscheen Littlefeather op het podium namens Marlon Brando om een Oscar te weigeren uit protest tegen de behandeling van inheemse Amerikanen door de filmindustrie. He very regretfully cannot accept this very generous award. And the reasons for this being are the treatment of American Indians today by the film industry. Excuse me. Nou, zo ging dat toen in 1973. Boegeroep en applaus door elkaar in de zaal. Littlefeather zei later dat ze zag dat acteur John Wayne in bedwang gehouden moest worden door beveiligers om haar niet aan te vliegen. De Oscar Academy biedt nu excuses aan voor de misstanden die ze heeft ondergaan vanwege dit statement. Het is 7:55. Straks hebben we over ruim een uur aandacht voor de Europese kampioenschappen met onder andere het goud van Jessica Schilder bij het kogelstoten. Nu eerst Tom van het Hek. Goedemorgen. Goedemorgen. Laten we beginnen met het afscheid van een groot sportman, Tom Dumoulin. Die maakte via Twitter bekend dat hij per direct stopt met wielrennen. Nou, ging het al een tijdje niet zo heel erg lekker met hem, hè? Nee, hij was eigenlijk, moeten we eerlijk zijn, sinds 2019 niet meer in best te doen. Er waren allerlei optelsommen, maar het kwam er toch wel op neer dat hij steeds meer moeite had om zich op te laden voor die wielersport waar je eigenlijk alles voor moet laten en alles voor moet doen. Nou was er vorig jaar ineens die opleving met dat Olympisch zilver op de tijdrit en hij had zichzelf misschien wel voorgenomen en anderen ook dat dat nog één keer zou moeten kunnen lukken bij het WK later dit jaar. Maar ja, er kwamen steeds meer signalen dat dat moeizaam ging. En gisteravond heeft hij, en dat is een heel moedig besluit, gezegd: jongens, het gaat niet meer. Ik stop er per direct nu mee. En ja, daarmee versnelt hij zijn afscheid iets. Maar op zich, ja, heel verrassend kun je het toch niet noemen. Hoewel het dan altijd toch even zo via Twitter naar buiten komt. En dan is het moment onverwacht. Maar alles bij elkaar zat dit er natuurlijk wel aan te komen. Ja, het betekent een relatief korte carrière. Maar daarin heeft hij wel het een en ander bereikt. Ja, wij zijn in Nederland niet zo goed in heldenverering. En dat is past niet helemaal bij ons. Je bent ook genegen. We beginnen net ook met zijn laatste jaren. Maar als je toch even kijkt wat hij gedaan heeft in 2017... natuurlijk het absolute hoogtepunt door het winnen van de Giro d'Italia. Daarmee is hij een van de drie Nederlandse wielrenners... die in die hele lange historie, Jan Jansen en Joop Zoetemelk zijn de anderen... een grote ronde gewonnen heeft. Dan wordt hij in 2018 tweede in de Giro en tweede in de Tour. Dat vonden we toen een beetje teleurstellend, geloof ik. Want we hadden toch wel echt gedacht dat hij hem een keer zou kunnen winnen. Nou, wereldkampioen tijdrijder geweest. In alle drie de grote rondes meerdere etappes gewonnen. Twee keer Olympisch zilver. Het is echt een heel groot wielrenner geweest. Die met prachtige manier van rijden. En met name ook zijn klassements rijden. En als je het hebt over kijk- en luisterplezier. Dan heeft hij ook heel veel mensen dat opgeleverd. Karaktervolle man. En misschien ook wel een mooie overwinning tot slot. Dat hij durft te stoppen. Daar waar anderen daar vaak over denken. Maar dat moment niet durven aan te grijpen. Dus alles bij elkaar, echt een hele grote Nederlandse wielrenner... die een hele grote pluim verdient. En veel meer dan alleen inderdaad in die laatste jaren... die wat moeizamer gingen. Maar echt, als je die lijst nog eens ziet... is een immense lijst van grote prestaties, deze Tom Dumoulin. Gaan we even vooruitkijken. PSV speelt om een plekje in de Champions League. Vanavond in Schotland tegen Rangers FC. Wat zijn de kansen? Ja, dat zit toch een soort gevaar in. Hè? We hebben die prachtige wedstrijden tegen Monaco achter de rug. Dat gold echt als de tegenstander. En iedereen dacht, als je die ronde doorkomt... ach ja, dan moet je er toch bijna kunnen zijn. Nou, dat Rangers FC is toch een gevaarlijke tegenstander natuurlijk. Komen ook uit een diep dal, die club helemaal teruggekomen. En zeker vanavond in dat Ibrox Park met 50.000 schotten erbij. Als je het hebt over strijdlust, als je het hebt over fysiek... ja, dan ga je dat zeker niet winnen. PSV zal goed moeten voetballen en dat is nou... net wat tegen Monaco niet helemaal lukte. Als ze in hun eigen spel kunnen komen... zitten er ook vanavond zeker kansen hoor op de counter. Want de Schotten zijn wel heel erg enthousiast vaak in het naar voren rennen. Dus wat dat betreft heeft PSV voetballend kansen. Maar de grootste vraag is natuurlijk... komt PSV aan het eigen spel toe? En met name spelers als bijvoorbeeld Gakpo... die vorige week toch een heel klein beetje door het ijs zakte. Als dat soort spelers vanavond hun niveau kunnen bereiken... dan dicht ook ik PSV goede kansen toe. Maar ja, het is de finalist van de Europa League. Vorig jaar clubs als Dortmund en Leipzig uitgeschakeld. Kortom, het is een hele serieuze tegenstander. Het 50-50 is wat makkelijk te zeggen, maar ik geef toch de hele lichte voorkeur aan PSV. Ja, maar je moet ze zeker niet onderschatten, zeg jij. En dat moeten ze al helemaal niet doen, omdat het voor PSV echt wel heel belangrijk is om die Champions League te halen. Ja, het is ten eerste uit sportief oogpunt. Laten we daar toch altijd mee beginnen. Voor die spelers zelf. Het is het hoogste podium om op te kunnen spelen. Iedereen verheugt zich erop. Het is voor de supporters, voor de hele club is het altijd ontzettend mooi om dat soort wedstrijden. Je bent verzekerd van 6 mooie wedstrijden sowieso. Het is handig voor het Nederlands voetbal. Wat dan langzaam uit een dal kruipt op die coëfficiëntenlijst. En weer steeds meer naar voren kruipt. Dus ook op lange termijn is dat belangrijk. En het is sowieso ook belangrijk voor PSV in de race. Zeg maar om in Nederland het bij te kunnen houden. Ajax heeft de laatste jaren door het steeds bereiken van die Champions League een enorme financiële voorsprong kunnen nemen. En dan word je met geld niet altijd kampioen. Maar goed, de verschillen worden toch groter en groter. Dus op langere termijn, ook voor het Nederlands voetbal, moet het niet naar zo'n situatie toe als in Frankrijk of in Duitsland. Dat clubs, Bayern München en Paris Saint-Germain, gewoon 10-11 keer kampioen kunnen worden op een rij. Dus ook het bijhouden in Nederland van een spannende competitie, daarvoor is het van groot belang. Maar vooral ook vanavond gewoon om te beginnen voor die spelers en Ruud van Nistelrooy zelf. Maar Giovanni van Bronckhorst, zijn goede vriend aan de andere kant... die hebben precies dezelfde gedachtes. Dus ook in dat opzicht zijn de ploegen volledig in evenwicht. Tom, dankjewel. NPO. Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. to get up that great big hill of hope for a destination. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man, for whatever that means. Trying to get up that great big hill of hope for a destination. Voor Nonblanc met What's Up. Ster. Alle ondernemers opgelet. Een elektrische fiets die je gemakkelijk overal mee naartoe kunt nemen? Het kan, met de elektrische vouwfiets van Lacrosse. Perfect voor vakantie of een gezellig dagje weg. Lacrosse, compact, handig en verrassend comfortabel. Kijk op lacrosse.nl. Doe zelf eenvoudig je boekhouding met e-boekhouden.nl. Kijk snel op lacrosse.nl. Dat is lacrosse.nl. Future Focused Leadership op 19 september in Amsterdam. Een keur aan internationale bestseller-auteurs op één podium. Ga naar managementboek.nl/focus. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Bij een brand in de historische binnenstad van Deventer zijn 2 gewonden gevallen. Zeker één van hen heeft ernstige brandwonden. Het vuur ontstond afgelopen nacht in een woning boven een winkel en sloeg naar een naastgelegen winkelpand over. Het zijn brandmeester is zojuist gegeven. Het water van de Maas kan weer voor drinkwater worden gebruikt. Een onbekende stof die in mei in de rivier werd gevonden is niet schadelijk voor de gezondheid. Volgens laboratoria gaat het om een natuurlijke stof die door bepaalde planten wordt aangemaakt. De Australische oud-premier Morrison trok tijdens de coronapandemie nog meer macht naar zich toe dan al bekend was. Gisteren onthulden journalisten dat hij in het geheim 3 ministersposten bekleedde, maar dat blijken er nu 5 te zijn geweest. De huidige premier van Australië noemt dat een ondermijning van de democratie. De man die begin dit jaar werd veroordeeld tot een half jaar cel omdat hij met een brandende fakkel bij het huis van Sigrid Kaag stond, is opnieuw vastgezet. De Amsterdammer Max van der Bee kwam in juni vrij in afwachting van zijn hoger beroep, maar het hield zich niet aan de voorwaarden van de vrijlating. En op een pluimveebedrijf in het Zeeuwse dorp Schoren is vogelgriep vastgesteld. Alle ongeveer 76.000 kippen worden afgemaakt. Er hoeven geen pluimveebedrijven in de omgeving te worden geruimd. Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, nou, ik heb in ieder geval wat lekkerder geslapen vannacht dan gisternacht, zeg. Ja, inderdaad. Het was een stuk aangenamer. Ik zit nu de temperatuur op dit moment te bekijken en die ligt op sommige plaatsen rond 15 graden. Nou, dat is inderdaad een heel stuk lager. Dat is niet overal het geval, want in het noordwesten bijvoorbeeld, op de Waddeneilanden, is het gewoon bijna 20 graden. Dus daar is het allemaal wat minder fris geweest. Maar goed, op veel plaatsen dus wel. Temperaturen gaan overigens wel weer oplopen vandaag. En het wordt eigenlijk vrijwel overal minimaal zomers een 25 graden. En misschien dat we in het uiterste oosten zelfs de 30 nog wel weer een keer aantikken. Dat kan. Het blijft dus wel warm. Het blijft een groot deel van vandaag ook droog. Met eerst flinke perioden met zon, geleidelijk wat wolkenvelden. En misschien dat er in de namiddag of avond een verdwaalde bui vanuit België ons land binnendrijft. Nou, daar heeft het zuiden van het land er mee te maken. Maar verder blijft het overwegend droog. Blijven die buien verdwalen? Nou, die komen wel onze kant op. Ze weten hun weg wel te vinden, want morgen is een duidelijk veel nattere dag. Misschien dat we in de loop van de nacht in het westen en zuidwesten al een eerste stevige onweersbui krijgen. En morgen is dat op meer plaatsen het geval. Minder ruimte voor de zon uiteraard. Toch nog wel vrij hoge temperaturen, zeker in het oosten. Daar kan het nog 27 graden worden, in het westen zo'n 23. Dus dan komt er toch wel eventjes wat koelere lucht over ons heen. Overigens is het vooral te wijten aan het gebrek aan zon dat die temperatuur niet verder oploopt. Want donderdag hebben we wel weer meer zon en dan wordt het gewoon weer 25 graden in het binnenland. Nog wel een enkele bui voor de donderdag, maar dus inderdaad wel weer meer ruimte voor de zon. En de wind is dan naar het noordwesten gedraaid. Marco, dankjewel. Ster. Bolpianos.nl. De ruimste keuze van akoestische piano's in geheel Europa. Al 15 jaar biedt onlineveilingmeester.nl een gemakkelijk, transparant verkoopplatform voor overheidsinstanties en ondernemers. Onlineveilingmeester.nl. Moneybird is het boekhoudpakket dat met je meedenkt. Voor de ondernemer die vliegend vlug zijn administratie wil doen. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Onlineveilingmeester.nl. De overheidsveiler van Nederland. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. In Italië is het aantal moorden op vrouwen, dat heet officieel femicide, het afgelopen jaar met 16% gestegen. Dat heeft het Italiaanse ministerie van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. Het gaat om 125 moorden per jaar. In 68 gevallen werd de vrouw vermoord door een partner of ex-partner. Correspondent Angelo van Schaik op Sicilië. Angelo, hoe is die toename te verklaren? Nou, dat is eigenlijk een beetje moeilijk te zeggen. Men had verwacht dat met de lockdowns in 2020 het geweld tegen vrouwen zou toenemen. Dat viel gelukkig mee. Deze groei van 16% zou een nasleep kunnen zijn van diezelfde lockdowns. Hè? Als een gevolg van de economische crisis waar we nu in zitten, als gevolg van corona. Spanningen in relaties die toenemen, vrouwen die alsnog besluiten om bij hun partner weg te gaan. En daarmee, zo zegt een rechter in Milaan, die zich al jaren met dit soort zaken bezighoudt, daarmee wordt een vrouw een potentieel slachtoffer voor femicide, vrouwenmoord. Het Italiaanse ministerie van Binnenlandse Zaken heeft dus gisteren deze cijfers gegeven. 125 femicides tussen 1 augustus 2021 en 31 juli 2022. Tegen 108 in het jaar ervoor. Dat is gemiddeld 1 vrouw die vermoord wordt elke 3 dagen. Maar heeft niet echt een duidelijke oorzaak van de toename aangegeven. Maar volgens onderzoekers is femminicide in het Italiaans vooral een cultureel fenomeen. Mannen die vinden dat vrouwen hun bezit zijn. En als die vrouwen dan dreigen bij hun man weg te gaan of ook daadwerkelijk weggaan, dan kunnen ze niet verkroppen en dan worden ze dus gewelddadig. En dan krijgen we dus dit soort cijfers. Ja, het is dus iets wat blijkbaar in Italië veel voorkomt. Betekent het dan ook dat er veel aandacht is voor dat onderwerp? Er is ontzettend veel aandacht. Elke keer worden die moorden breed uitgemeten in de pers. En in tegenstelling tot in Nederland worden ze ook expliciet genoemd als femicide. In Nederland wordt nog wel eens het eufemistische term familiedrama genoemd. Hier wordt het met naam en toenaam genoemd. Het feminicide, het slachtoffer en de dader worden met naam en toenaam in de krant beschreven. Even twee voorbeelden, de twee jongste voorbeelden. Op 27 juli werd in Genua Marzia Bettino vermoord door haar man Sebastiano Canella. En op 7 augustus werd Silvana Arena, ook in het noorden in de buurt van Turijn, door haar man, 74, doodgeslagen. Dat soort dingen staan dus gewoon met naam en toenaam in de krant. Er is ook heel erg veel aandacht voor 25 november, dat is de dag tegen geweld tegen vrouwen. En op die dag worden in Italië, met bijvoorbeeld op het plein voor het Pantheon, allemaal rode schoenen neergezet. En die rode schoenen symboliseren dan de slachtoffers van femicide. En dat soort dingen worden dus ook gewoon in het belangrijkste journaal van het land getoond. Van dit is wat er gebeurt in Italië. Ja. En door die enorme aandacht lijkt het inderdaad of het heel veel zaak voorkomt. Maar uit de cijfers blijkt dat Italië eigenlijk een beetje in de Europese middenmoot zit. Van alle 20 landen die van wie de cijfers bekend zijn, staat Italië op plek 10. Niet om iets om trots op te zijn, maar het is niet de koploper zoals het soms wel doet lijken. Nee, maar ze hebben er dus wel heel veel aandacht voor. En toch gaat het niet omlaag. Sterker nog, het is dus weer een beetje gestegen. Dan zou je denken dat het kabinet daar toch ook wat mee moet. Nee, de cijfers zijn inderdaad al min of meer jaren gelijk. En elke keer als die cijfers er weer naar buiten komen, is er weer hoop verontwaardiging. Ja, we moeten daar wat aan doen. Maar heel concreet gebeurt er niet zo heel erg veel. Ja, het aantal blijvende lijfhuizen groeit gestaag. En ook worden er steeds zwaardere straffen uitgedeeld aan de daders. Maar aan vrouwenmoord gaat vaak ook een heel traject van stalking en geweld vooraf. En daar zit vaak het probleem. Daar faalt de overheid heel vaak. Vrouwen worden vaak niet serieus genomen als ze aangifte komen doen van geweld of stalking door een partner of ex-partner. En het ontbreekt de politie en justitie vaak aan de juridische handvatten om er ook echt concreet iets aan te doen. Er worden wel contactverboden opgelegd, maar die worden vaak niet gehandhaafd, want er is te weinig mankracht of er is te weinig aandacht voor. En dus worden vrouwen te vaak gedwongen zichzelf op te sluiten om zich te beschermen tegen een gewelddadige ex, ja, bijvoorbeeld. En wat eigenlijk het belangrijkste probleem is, is dat veel vrouwen in Italië, maar ik denk ook elders in Europa, zich in een economisch afhankelijke positie bevinden. Ze hebben niet de financiële middelen om weg te gaan bij hun partner. En daar is de Italiaanse overheid dus wel actief in geworden. Die hebben het zogenaamde Reddito di Libertà, dus vrijheidsuitkering, heel mooi genoemd, in het leven geroepen om het vrouwen die in een gewelddadige tijdssituatie zitten makkelijker te maken om bij een partner weg te gaan. Ja, dus die krijgen als het ware geld om daar weg te gaan. Precies, die krijgen een uitkering om ervoor te zorgen dat ze financieel op hun eigen benen kunnen gaan staan. Ja, dat is iets. Correspondent Angelo van Schaik vanaf Sicilië. Bij de Europese kampioenschappen atletiek schreef Jessica Schilder 2 keer geschiedenis. Ze was niet alleen de eerste Europese kampioen op het onderdeel kogelstoten. Ze kwam ook als eerste Nederlandse vrouw boven de 20 meter. In minder dan een jaar tijd ontwikkelde de Volendamse atleten zich van talent tot wereldtopper. Een reportage van Floris van Hoorn. Stond jij bij dit kampioenschap echt als een grote mevrouw? Nee. Ik dacht van, we gaan weer proberen om 4 of 5 te worden en medaille. Dat hoop ik, maar dat is nooit zeker en nu is het gelukkig. Ja, maar je was toch gewoon medaillekandidaat? Nou, na de kwalificatie wist ik het niet zo zeker. Dan pakt ze dan maar richting op. Jessica Schiller. En jetzt Europese Jahresbestleistung. 20:24. Wat dacht je na die 20:24? Eindelijk. Ik dacht echt van, yes, dit is hoe ik het wil hebben. Dit is op het juiste moment gebeurd. En ik was daarna heel bang dat Dongwon nog over me heen ging. Maar dat is gelukkig goed gekomen, dus ik ben heel blij. Even die stoot. Hoe moeilijk was die? Op dat moment lukt het. Dus dan voelt het heel simpel en heel makkelijk. En dan denk je, waarom doe ik dit niet eerder? Daarna heb ik het nog een paar keer geprobeerd, maar dan lukt die net niet. En dat gaan we hopelijk volgend jaar uitbouwen, zodat het vaker lukt. Beste Europese prestatie van het jaar. En vooral de eerste Nederlandse atleten die meer dan 20 meter weet te stoten met de kogel. En dan doet ze er gewoon 24 centimeter in één klap ook bovenop. De coach van de Europese kampioenen, Gert Damkat, 20:24. Ja, ik zou bijna willen zeggen, schrok je ervan? Ja, op dat moment verwacht je het niet. Maar de eerste stoot was degelijk, 19:40. En toen was ik al heel happy, want de kwalificatie was vanmorgen echt een beetje een struggle. Kijk, naar de tweede stoot wisten we wel dat ze zich geplaatst had, maar we waren er eigenlijk niet meer van aan gewend dat ze in de 18 stoten. Damit is es klar. De titel, die goldmedaille, die geht aan Jessica Schiller, aan die Nederlander. En jetzt nog einmal die Kür. Je doet mee aan 3 internationale kampioenschappen. Je wint 3 medailles. Je bent Europees kampioen. Waar komt het besef? Nog niet. Ik denk dat ik nu even met familie, vrienden, met coaches, met het team, dat ik even moet gaan zitten, het allemaal even op een rijtje moet zetten. Ik heb ook expres ben ik aan 1 stuk doorgegaan, want ik denk als ik ga stilstaan bij het feit wat ik allemaal heb gedaan dit seizoen, dan wordt het misschien te veel. Dus ik ben gewoon aan 1 stuk doorgegaan, dat is goed uitgepakt. Was dit weekend een interview met jou in de krant? Ging ook over je jeugd, dat je keuzes moest maken? Ja, hier heb je het voor gedaan. Ik heb absoluut geen spijt. Ik ben heel blij dat ik die keuze heb gemaakt en ik ben heel blij dat ik hier sta. Gold medalist en European champion representing Netherlands. Gewinnerin der Goldmedaille en Europameisterin voor de Niederlande, Jessica Schiller. Hoe geniet een coach van zo'n kampioenschap? Hoe vier jij dit? Nou, daarnet na de stoot, toen drong het door en toen kreeg ik tranen in mijn ogen. Dus dat was, ja, een bijzonder moment. Your Munich 2022 medalists. Onze München 2022 medaillengewinnerinnen. Herzlichen Glückwunsch. Kogelstootster Jessica Schiller, goud dus. Een reportage van Floris van Hoorn. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. De overgave van Japan op 15 augustus 1945... betekende het einde van de Tweede Wereldoorlog en daarmee ook het einde van de Japanse bezetting van toenmalig Nederlands-Indië. De nationale herdenking was gisteren voor het eerst 's avonds in plaats van in de middag, met als doel om meer aandacht te genereren. Verslaggever Danny Simons was erbij. Dank u wel. Ja, kijk eens. Alsjeblieft, fijne herdenking. Spekkoek erbij. Oh, yes. Ongeveer een half uur voordat de herdenking begint, er wordt spekkoek uitgedeeld. Het veld druppelt vol. Er zijn nu denk ik een paar honderd mensen en nog genoeg stoeltjes te vullen. Ik zie niet zo heel veel kinderen, maar jij bent er wel. Wat is jouw naam? Elliot. En Elliot, hoe oud ben jij? 9. Als ik een beetje zo naar jouw neusje kijk, die lijkt een beetje op die van mij. Heb jij toevallig ook iets van Indische roots bijvoorbeeld in jou? Ja, mijn moeder is Indonesisch. Oh, is Indonesisch? Ja. Indisch. Oh, jij moet het wel goed zeggen, hè? Ja. Weet je het verschil ook? Niet heel erg. Hebben we daar thuis wel eens over, mama? Het verschil tussen Indisch en Indonesisch? Ja, maar zeker wel. Daar hebben we het wel vaker over, hè? Mm-hmm. Over dat opa en oma in Indonesië zijn geboren. Ja. En toen gingen ze met de boot naar? Nederland. Naar Nederland. Precies. En Indisch betekent dus dat jij gemengd bloed in je hebt. Dus Nederlands bloed en Indonesisch bloed. Ja. En waarom ben jij hier? Om de Tweede Wereldoorlog te herdenken hoe ze zeg maar naar Nederland zijn gegaan. De geschiedenis trekt mij altijd heel erg aan, zeg maar. En hebben vriendjes van jou dat ook? Wel wat minder. U heeft de zonnebloemen in uw hand. Wat brengt u hier? Mijn voorouders, mijn vader die in het Jappenkamp heeft gezeten. Het moet geëerd worden. Nederlanders kennen het niet vanuit hun geschiedenis. Ze kennen alleen de Gouden Eeuw, maar weten niet wat erachter zit. Hoe komt het dat eigenlijk heel veel mensen in Nederland zo weinig weten over toch wel een stukje recente geschiedenis? Ja, hun eigen oorlog was het meest belangrijk. En ik heb geen geschiedenisboek gezien waarin iets stond over Nederlands-Indië. Volgens mij is het op de dag van vandaag. Wordt dat niet erkend. Namens het bestuur van de Stichting Nationale Herdenking 15 augustus 1945... heet ik u van harte welkom bij deze jaarlijkse herdenkingsplechtigheid bij het Indisch Monument. Zijn jullie familie van elkaar? Of, ja. We zijn Indisch. Ik zie het. Wat ik persoonlijk niet begrijp, is dat hier de Indonesische ambassadeur een krans gaat leggen en nooit de excuses heeft aangeboden aan de Indische gemeenschap. Terwijl Nederland wel heeft gedaan aan Indonesië. Dat steekt wel een beetje. Ik heb de organisatie daar net over gesproken. De reactie is, wij hebben het vooral vandaag hier over de Tweede Wereldoorlog en niet over die periode daarna. Dus de onafhankelijkheidsoorlog, waarin dat geweld tussen Indonesiërs en Nederlanders heel heftig was. Ja, maar als je dan naar dat standbeeld kijkt, dat staat voor alle oorlogsslachtoffers. Hun zijn oorlogsslachtoffers. Zangeres Elise heeft net het Indische Onze Vader gezongen. Amen. Ze staat na te praten hier met de organisatie. Oh, ik vond het zo spannend. Ja, vond je het spannend? Ik vond het zo spannend. Ja, absoluut. En dan zie ik al die mensen zitten en ook mijn eigen familie. Ja, ik vond het. Ik kon echt niet naar mijn moeder kijken tijdens het zingen. Ik heb alleen maar vooruitgekeken naar de mooie regenboog die in de lucht stond. Ook echt super bijzonder. En gewoon geprobeerd het zo mooi mogelijk met een open hart te brengen. Ik had het er net over met de organisatie. Wat belangrijk is, is ook dat de jongere generatie dit meekrijgt, gaat herdenken. Nou, het antwoord was, dat doen we onder andere door ook jonge artiesten uit te nodigen. Denk je dat dit helpt? Ik hoop het. Ik hoop het heel erg. Ze heeft mij in ieder geval wel veel meer doen nadenken over mijn familiegeschiedenis en veel meer vragen doen stellen over mijn familie. En dat moet inderdaad gebeuren. Er moet over gepraat worden. Dus daarom is dit heel erg fijn. De Nationale Herdenking in een verslag van Danny Simons. De Italiaanse actrice Gina Lollobrigida, die werkt aan een comeback. Ja, de alweer 95-jarige Hollywood-diva keert niet terug op het witte doek, maar ze wil in de Italiaanse politiek en heeft zich kandidaat gesteld voor de verkiezingen volgende maand. Lollobrigida wil senator worden bij de nieuwe eurosceptische partij ISP. En tegen de krant Corriere della Sera zegt ze dat ze geïnspireerd is door toen maar Mahatma Gandhi, de Indiaanse politicus, en dat ze al die ruziënde politici in Italië helemaal zat is. Nou ja, oude politici in Italië is zeker niet ongebruikelijk. Berlusconi is ook nog steeds gewoon de politiek leider van Forza Italia. Ja. Daar hebben we een president die over de 90 was. Kortom, Lollobrigida kan rustig meedoen met haar 95. Ze wil de politiek ook in om rijke oude mensen te beschermen tegen hebberige kinderen. En waar komt dat dan vandaan? Nou, haar zoon probeerde onlangs nog zeggenschap te krijgen over een deel van haar vermogen. Dus het is een vrij particuliere partijstandpunt, zou je kunnen zeggen. Een gewoon potje schaken is voor veel mensen al een hele uitdaging, maar het kan nog ingewikkelder. In Londen is gisteren het WK onderwaterschaken gehouden. Deelnemers gaan het zwembad in met badkleding, duikbril, tot zover normaal, en een schaakbord met verzwaarde schaakstukken. En spelers moeten dan elke keer duiken om een stuk te verplaatsen. Best lastig in het koude water, zegt een van de deelnemers tegen persbureau Reuters. So, one thing you don't realize fact is the pool is really cold, and spending a lot of time underwater hurts your oxygen intake, and so it becomes harder and harder to find good moves as the game goes on, really. Yeah. Als je heel vaak moet duiken, dan krijg je steeds minder zuurstof en daardoor wordt het lastig om na te denken over goede zetten. Ja, ik kan me iets bij voorstellen inderdaad. Er worden deze dagen heel wat kuilen gegraven op de Nederlandse stranden tijdens het drukke zomerweer om lekker uit de wind te zitten. Maar strandwachten zijn daar niet altijd blij mee. Ze komen af en toe kuilen tegen van 2 of 3 meter breed. Uit de wind te zitten? Het is 30 graden de hele tijd. Ja, dat is ook weer zo, ja. 2 of 3 meter breed, dat denk ik, kunnen alleen maar Duitsers zijn die zo'n kuil hebben gegraven. Ja, die grap moest toch even gemaakt worden. Dat zeggen we toch altijd over de Nederlandse stranden. Maar nee, dat doen Nederlanders ook gewoon zelf, hoor. En strandwachten geven bij Omroep Zeeland nu een cursus kuilen graven voor dummies. In ieder geval zeggen om het vooral niet te diep te doen. Met zand is het zo, de bovenste laag is natuurlijk nat. En daaronder is het mulzand. Ja, en als het eenmaal gaat, dan gaat het en dan kom je er niet meer uit. De strandwachten redden niet alleen mensen uit zee, maar ze maken ook deze kuilen weer dicht. En dan blijven we nog even op het strand, want iedere dag ziet het strand in Zandvoort er weer spik en span uit na een dag vol bezoekers en natuurlijk het bijbehorende afval. NH Nieuws ging op zoek naar deze schoonmaakhelden die 's ochtends vroeg en 's avonds laat ieder prulletje prikken. En dat vinden ze alleen maar leuk tijdens deze drukke zomer. Ik denk, kom maar op, we gaan het regelen. Dit is wat we doen en dit is waar we voor staan. En juist op de piekmomenten moeten we niet ons kopje laten hangen. En dan moeten we juist met volle enthousiasme er tegenaan gaan. Want het is eigenlijk ook best wel leuk werk om te doen. Het is gewoon veel uitdagend. Ik zie het meestal, het eigenlijk is het meer net als grasmaaien. Hè? Als je achterom kijkt, zie je wat je gedaan hebt. Dus het is heel erg dankbaar werk. Valt me wel vaker op dat gemeentelijke schoonmakers zo verschrikkelijk positief zijn over hun werk. Hè? Dat is hartstikke leuk. En als je denkt dat ze het over een paar weken weer rustig hebben in Zandvoort, dan heb je het mis, want de prullenprikkers maken zich alweer op voor het Formule 1 weekend. Baby Tonight van Bob Dylan. De prijzen van voedsel stijgen, dat is voor niemand prettig, maar in Oostenrijk bedreigde de nationale trots. De Wienerschnitzel, die dreigt volgens uitbaters van Weense restaurants onbetaalbaar te worden. Horecaondernemer Bertus Drenthe werkte jarenlang in Oostenrijk en had in Nederland een eigen schnitzelbezorgservice. Goedemorgen. Goedemorgen, ik ben Bertus. Hi. Hi. Hoe hoog zijn de schnitzelprijzen dan? Nou, in Oostenrijk zat je zeg maar gemiddeld tussen de 15, 18 euro voor een schnitzel. De varkens, kip en kalkoen waren iets goedkoper. Maar op dit moment zit het op 22, 24 euro voor een echte wienerschnitzel. Hoe komt dat? Ja, het heeft te maken met alles wat hier gebeurt. Vorig jaar is de zonnebloemolie, de oogst is goed gegaan. Ons is ook niet verteld dat het helemaal fout is gegaan. Maar ineens werd 1 liter olie van 1 euro naar 5 euro. Die transitie wat plaatsvindt overal. Dus wat moet die ondernemer dan gaan vragen voor zijn Oostenrijkse wienerschnitzel? De kosten worden hoger en hoger. Dus ja, op een gegeven moment houdt het op. Alleen, ja. En dat betekent nogal wat, want dus de Wiener Schnitzel, dat is voor Oostenrijk een belangrijk gerecht. Ja, kijk, 80% van de Oostenrijkers eet zeker 1 tot 2 keer in de maand een schnitzel in de Wirtshuis. Dat is ook een samenkomen met elkaar, met vrienden, collega's, kennissen. Leuke, gezellige gesprekken in de stubies. Wij als Nederlander ondervinden dat ook altijd als we daar op vakantie zijn. Dus dat is voor die Oostenrijkers wel heel belangrijk, dat samenkomen. En zeker dat gerecht. En ook is dat thuis heel moeilijk te maken. Hoe komt dat dat het zo moeilijk te maken is? Nou, een echte Wiener Schnitzel is van kalfsvlees. Dan heb je ongeveer 180 gram vlees. Dat moet platgeslagen worden. Daar hoor je ook altijd het gebonk in die restaurants. Dan heb je een bak met bloem, een bak met geklopt ei, een bak met paneer. Dan heb je een schnitzelpan. Daar zit zonnebloemolie in met andere extracten. Dat moet verhit worden, 180 graden. Daar gaat die schnitzel in. 4 tot 5 minuten, dan is hij klaar. Die pan met olie moet weer helemaal gezeefd worden. Ja, want dat is paneer wat afvalt. Dus iedere keer moet je dat weer opnieuw zeven. Dus dat is behoorlijk veel werk. Ja. Is ook van de Oostenrijkse thuis heel moeilijk te maken. En zeker als je met een groepje bent van 6 tot 8 man. Nou, ben ik regelmatig in Oostenrijk geweest. Zeker in mijn jeugd. En ik ken die schnitzel goed. Ik heb wel een oplossing. Maak hem iets minder groot. Ja, dat kan ook. Kijk, zijn er klein, die kun je ook bestellen in Oostenrijk. Kleinere schnitzel. Dat is ook geen probleem. Daar ligt het ook niet aan. Het blijft nog steeds. En dat geldt ook voor hier als wij in een restaurant gaan eten in de winter. En dan moet het daar 21 graden warm zijn. Ja, als die gasprijzen gewoon 300% naar boven gaan. Wat moet die ondernemer doen? Ja. Ja, de prijs gaat omhoog. En dat geldt hier voor ieder ondernemer. Ook voor de warme bakker. Wat moet de brood dadelijk kosten? Maar in hoeverre is het echt een bedreiging voor de Wiener Schnitzel? In Oostenrijk zelf? Nou, de bedreiging is... We zijn als mensen altijd innovatief. Maar de kalfsnitzel zal alleen nog maar een heel luxe artikel worden. En dan zullen we over moeten gaan stappen naar kip en kalkoen. Ja, dat komt door dat kalfsvlees. U bent duidelijk wel ook zelf een liefhebber dus, hè, van die schnitzel. Waar is die liefde begonnen? Ja, die is eigenlijk begonnen al in 1978. Mijn vriend Herman Osmer, helaas overleden vorig jaar, op 53-jarige leeftijd. Die had dus van thuis uit een schnitzelrestaurant. Dus ik heb daar jaren meegelopen, ook in de vriendschap. En eigenlijk is vorig jaar in de lockdown ontstaan. Ja, we kunnen hier in Nederland alles eten, van alle culturen. Maar waarom niet die echte Wiener Schnitzel in Oostenrijk? Die kunnen we hier niet krijgen. Dus toen ben ik een pop-up begonnen in Eindhoven. Via een vriend van mij van Hurink heb ik een pand gekregen om daar de pop-up te doen. Nou, die kent ze heel veel expats. Was hartstikke leuk. Ik had halal geslacht vlees van de kalf en van de kip. Ja, ja. Het was een succes. Maar het is dan ondergegaan door geen personeel te kunnen krijgen. Ja, dat is nog weer een ander probleem. Ja. Ja. Nou, dank u wel. Horecaondernemer Bertus Drenthe. NPO Radio 1 podcast. Het was Eredivisie ten voeten uit. Wekelijks steken we de koppen bij elkaar en vinden we van alles en nog wat over het nieuws uit de voetbalwereld. Jeroen Guter wil eindelijk een keer positief beginnen. Jij bent nu de en dan ga jij er meteen de grond in stampen. Hij is helemaal down. Ik stop er al meteen mee. Als commentatoren van de NOS geven we onze mening. Ik vind het ook totale onzin. Als je trainer bent van Ajax, dan durf je echt wel keuzes te maken. Luister de voetbalpodcast. Ik bedoel, laat we eerlijk zijn, Tadić heeft heel wat wedstrijden Europees gespeeld in die punt van de avond. Dat is wel even geleden. Een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Kom naar Hiswater Water. 31 augustus tot met 4 september. Batavia Haven Lelystad. Honderden nieuwe boten, spetterende activiteiten en alles over duurzaam varen. Tickets hiswaterwater.nl. Dirk doet er alles aan om boodschappen voor iedereen betaalbaar te houden. Wel zo fijn nu alles duurder wordt. En de Consumentenbond bewijst het. A-merken zijn het goedkoopst bij Dirk. Zo vul je de volste boodschappentas voor de kleinste prijs. Op Dirk kun je rekenen. Zullen we meer gaan sparen of wat beleggen voor later? Nou, allebei. Precies. Juist naast een spaarbuffer kun je ook beginnen met beleggen. Zo kun je blijven doen wat je leuk vindt en misschien straks nog wel meer. Zo heb je met ING alles in de hand. Keertje bellen over de mogelijkheden? Voorgerecht of toetje? Oeh, allebei. Beleggen brengt risico's en kosten met zich mee. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen. Ons huismerk 1 de beste is nog goedkoper dan A-merken. Op Dirk kun je rekenen.

dan kun je toch denken aan, aan dienstroosters aanpassen op het personeel. Je kunt denken aan het faciliteren van kinderopvang. Zo zijn er De werknemers wat dat betreft op andere manieren tegemoet komen. Ja, met name omdat loon is eenmalig en loon went heel snel. Maar als je werk en privé niet goed kunt combineren, dan is het heel vervelend voor werknemers. Dus in die sfeer moeten werkgevers ook heel veel doen. En er is nog veel mogelijk. Jannes van der Velde van de werkgeversvereniging AWVN. En veel bedrijven die kunnen of durven hun prijzen niet te verhogen. Ja, we horen dus net dat de inflatie een groot probleem is voor bedrijven. En uit onderzoek van onder meer het CBS en de Kamer van Koophandel blijkt dat ondernemingen vaak zelf grotendeels opdraaien voor de hogere kosten door duurdere grondstoffen. Daarover schrijft Trouw vanochtend. De meeste ondernemingen hebben te weinig marktmacht om de prijzen zomaar te verhogen. Nog geen 4% van de bedrijven kan de gestegen kosten helemaal doorberekenen aan de klant. Vooral bedrijven die onroerend goed verhuren en verkopen vinden het lastig om de prijzen te verhogen. En ook in de landbouw en visserij lukt dat nauwelijks, schrijft Trouw. Het vullen van de grote gasopslag bij het Drentse Norg ligt sinds anderhalve week stil. 80% is nu gevuld, maar meer dan dat wordt te duur, zegt het gashandelshuis GasTerra tegen de Volkskrant. Het bedrijf wil eerst financiële garanties van de overheid. De gasprijs is nu zo hoog dat er volgens GasTerra geen zekerheid is dat het gas kan worden terugverdiend als de voorraad uiteindelijk weer wordt verkocht. Prijzen kunnen natuurlijk ook weer zakken. In Norg ligt een van de vier Nederlandse bergingen waar gas wordt opgeslagen voor de komende winter. In een waterpretpark in België zijn een baby en een peuter achtergelaten door de ouders. Medewerkers van Plopsaqua in Hanuit, ten westen van Luik, ontdekten zondagavond twee hele jonge kinderen onder een berg spullen. Die waren er slecht aan toe en een ambulance moest de kinderen naar het ziekenhuis brengen. De ouders die waren op dat moment aan het zwemmen en ze leken ook niet echt geschrokken toen ze terugkwamen, zegt de medewerker van het zwembad tegen het laatste nieuws. Heel vreemd eigenlijk, omdat ze eigenlijk meer bezorgd waren ook om de kosten van de ambulanciers. Dus het was een heel vreemde situatie. Dus ze waren meer bezorgd om de kosten dan eigenlijk om het welzijn van hun kinderen? Dat bleek, ja. Nou, het is niet duidelijk hoe het nu met deze kinderen gaat. Een Britse supermarktketen helpt mensen die door de stijgende prijzen hun boodschappen niet meer kunnen betalen met rentevrije leningen. Daarover schrijft The Guardian. Klanten van supermarkt Iceland kunnen leningen van een paar tientjes aanvragen met een maximum van £100. De supermarkt was al een proef begonnen met microleningen en daar hebben al zo'n 5000 mensen gebruik van gemaakt. En door de droogte komen ook bijen in de problemen. Bloemen drogen uit en dan is er geen nectar waar bijen honing mee kunnen maken. Imker Marcel in Berkel Enschot moet nu noodgedwongen zijn beestjes bijvoeren met honderden kilo's suiker, vertelt hij aan Omroep Brabant. Als je dit niet zou doen, wat zou er gebeuren? Nou, dan zouden ze het nu nog even volhouden. En dan zouden ze op een gegeven moment in de winter, als ze niet 15 kilo hebben, dan kan het vroeg of laat zijn. Dus dat kan zijn, als je helemaal niet zou voeren, misschien 1 oktober. En als je nog te weinig voert, dan voor 1 maart zijn ze dood. Ja, 15 kilo zegt hij. 15 kilo honing, dat moeten de bijen hebben halverwege september om de winter door te komen. En de bijen van Marcel hebben nu nog maar 2 kilo. Verkeersinformatie, Bianca Damink. Er staat 1 file op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam tussen Den Horen en knooppunt Prins Klausplein. Het komt door bergingswerkzaamheden. De vertraging is 10 minuten en er is 1 rijstrook dicht. NOS Radio 1 Journaal. Veilig Verkeer Nederland wil een onmiddellijk verbod op de verkoop van setjes die een elektrische fiets sneller laten rijden, zo meldt de Telegraaf. Op dit moment is het in Nederland wettelijk toegestaan om via internet of via de fietshandelaar opvoerpakketjes te kopen. Rob Stomphorst, woordvoerder van Veilig Verkeer Nederland, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom doet u die oproep om te verbieden? Omdat het ongewenst is dat fietsen, e-bikes op de fietspaden een hogere snelheid gaan krijgen op die manier dan eigenlijk de wettelijke snelheid op het fietspad, 25 km per uur. Hè. Daar zijn de e-bikes vanuit de fabrieken op afgesteld. En als je die gaat opvoeren, dan betekent dat je natuurlijk die fiets ook gaat beschadigen. Want hij is gemaakt voor 25. En als die als die 35 gaat of 40, dan is dat niet handig. En bovendien zijn er speedpedelecs, die kunnen wel sneller. Die wordt gerekend tot de bromfietsachtige en die is niet voor niets verplaatst naar de rijbaan, hè, met een helm en een kentekenplaatje. Want je bent ook niet verzekerd als je zo'n e-bike via zo'n digitaal opvoersetje gaat opvoeren. Nee. Gebeuren er veel ongelukken met die e-bikes die opgevoerd zijn? Nou, dat wordt natuurlijk niet geregistreerd. Veel dingen worden geregistreerd, maar ook veel dingen niet. En dit is iets van de laatste jaren. Dat hebben we al eerder voor gewaarschuwd. Er is trouwens ook onlangs een motie aangenomen van het CDA om deze manier van opvoer, of die opvoersetjes in ieder geval te verbieden. En dan heb je ook iets om te handhaven. Vraag is dan wel hoe je dat natuurlijk weer gaat handhaven. Want dat is ook vaak een dingetje. Dat was vroeger ook met het opvoeren van de scooters. In de jaren 70, 80 gebeurde dat ook heel veel. En die werden dan op een rollenbankje gezet door de politie om te kijken of die aan de wettelijke snelheid voldeed. Nou, ging niet te hard, dan kreeg je een boete. Nou, of dat met deze fietsen ook moet gaan gebeuren, dat is allemaal nog niet bekend. Maar er moet natuurlijk wel wat gebeuren. Ja, want de politie zegt in de Telegraaf, dat is gewoon bijna niet mogelijk om op te treden tegen eigenaren van opgevoerde e-bikes. Nee, dat is aan de buitenkant zie je er niet zoveel aan. Alleen als die ineens flink vaart maakt, dan kun je dat constateren. Maar ja, je moet er maar net staan als politieman natuurlijk. Technisch zou je natuurlijk wel wat aan kunnen doen. Dat de slijtage vergroot wordt of wat dan ook. Technisch kun je nagaan of je dat onmogelijk kan maken. Dat opvoeren, dat weet ik niet hoor, dat kan. Maar voor de grote, zeg maar de branche, de fietsbranche, is het verboden. Die mogen zelf die pakketjes niet verkopen. Dat doen ze ook niet. Want je verliest ook de garantie. Mogen ze het niet verkopen? Ze mogen dat niet verkopen. Nee, ze worden door mensen gewoon gedownload van het internet. Want ze zijn gewoon via internet te bestellen. En dus de fietshandel die promoot het juist niet. Omdat het slecht is. Omdat er stond van dat het wettelijk is toegestaan om het te kopen. Je mag die setjes op dit moment kopen, maar die koop je dan niet bij de fietshandel, want die wil dat helemaal niet. Daar zijn er gewoon afspraken over gemaakt en die houden zich over het algemeen, ook die grote merken houden zich ook aan die afspraken. De snelheid, de constructiesnelheid van de fiets is 25, een e-bike. Ja, precies. Nou ja, ik vraag het even omdat het staat inderdaad dat het wettelijk is toegestaan om via internet en fietshandelaren opvoerpakketjes te verkopen. Maar u zegt de fietshandelaren doen dat niet, want het mag niet. Nee, dus nee. Misschien dat er een fietsenmaker tussen zit die het wel doet, maar over het algemeen niet. Okay. Dus die houden zich aan die code. En natuurlijk is er nog een dingetje dat het autoverkeer toch al moeite heeft om de snelheid van een e-bike in te schatten. Als die e-bikes nog harder gaan, dan kunnen ze dat helemaal niet meer. Dus daarom is het ook heel belangrijk om eigenlijk die wegen die om die fietspaden liggen, die fietspaden kruisen. Daar wordt nu hard aan gewerkt door de gemeenten om daar 30 kilometer van te maken. Dat zie je steeds meer. Hè. De 50 kilometer wegen worden omgezet naar 30. Ja. Alleen de doorgaande wegen natuurlijk waar busvervoer rijdt, waar vrachtverkeer winkels moet voorraden, dat blijft gewoon 50. Maar als je die vaart er al uithaalt bij het autoverkeer, dan heeft dat ook een gunstig effect op de snelheid of op de fietsers in het algemeen, laat ik het zo zeggen. Rob Stomphorst, dank u wel, woordvoerder van Veilig Verkeer Nederland. Graag gedaan. I was walking down the street, concentrating on truck and right. I heard a dark voice beside of me, and I looked round in a state of fright. I saw four faces, one man, a brother from the gutter. They looked me up and down a bit and turned to each other. Thank you. chain. He said, I'll give you $1. I said, you've got to be joking, man. It was a present from my mother. He said, I like it, I want it. I'll take it off your hands and you'll be sorry. You cross me, you better understand that you're alone. Dreadlock Holiday van 10cc. Even na 9:30, stand.nl, Carl-Johan de Zwart, goedemorgen. Goedemorgen Astrid. En wat wordt de stelling van vandaag? Nou, we hebben geen stelling, maar een vraag vanochtend. En die vraag luidt, gaat u het nieuwe coronavaccin halen? Het is natuurlijk een onderwerp dat een beetje uit het zicht is. Ik hoorde het al wel even bij jullie voorbij komen en gisteravond in Nieuwsuur. Maar dat hield ons natuurlijk dagelijks bezig, corona. En vanaf volgende maand krijgt iedereen van 12 jaar en ouder weer een oproep voor een nieuwe prik. Waarschijnlijk worden daarvoor geüpdate vaccins van Pfizer en Moderna gebruikt, die beter beschermen tegen nieuwe mutaties van het virus. In Engeland is dat nieuwe vaccin al goedgekeurd en het Europees Medicijnagentschap buigt zich er momenteel over. Nou, we weten dat 60-plussers, die al enige tijd een booster kunnen halen, niet enorm staan te springen op dit moment. Iets meer dan de helft heeft gehoor gegeven aan de oproep om te boosteren. Maar goed, het kan wel verstandig zijn om die nieuwe prik natuurlijk te halen, want het wordt straks herfst, misschien komen er nieuwe varianten, loopt het aantal besmettingen straks weer op. En werkt dat nieuwe vaccin daar beter tegen? Dus we zijn vanochtend benieuwd hoe u erin staat. Geen stelling, maar de vraag. En die luidt dus, gaat u het nieuwe coronavaccin halen? We willen weten wat uw afwegingen zijn. Wacht u met boosteren nu, omdat dat nieuwe vaccin er dus aankomt? Of bent u helemaal niet meer bezig met corona en denkt u het zal wel goed komen? Of ziet u met zorg de winter tegemoet? Reageer via 0800-1101 of stand.nl. Dirk doet er alles aan om boodschappen voor iedereen betaalbaar te houden. Wel zo fijn nu alles duurder wordt. En de Consumentenbond bewijst het. A-merken zijn het goedkoopst bij Dirk. Zo vul je de volste boodschappentas voor de kleinste prijs. Op Dirk kun je rekenen. Dit is een boodschap van Milieudefensie. Hier volgt een extra weerbericht met Margot Ribberink. Vandaag wordt het weer 42 graden. Morgen maken stortregens een einde aan de lange droogte. Dit gaat gepaard met de gebruikelijke overstromingen en orkaanwinden. Wordt dit ons weerbericht van de toekomst? Wel als grote vervuilende bedrijven zo doorgaan. Het is tijd om deze bedrijven nu aan te pakken. Kijk hoe jij mee kan doen op milieudefensie.nl. Ons huismerk 1 de beste is nog goedkoper dan A-merken. Op Dirk kun je rekenen. Deze zomer in een nieuw Singer Laren. Jan Sluiters en de Moderne. Theo van Rijsselbergen, Paul de Lucenet en natuurlijk de Beeldentuin. Nu bij Dirk, Dove douche of deo spray, alle varianten voor maar €1,89. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. Het dodental na de explosie van zondag in een vuurwerkopslag in Armenië is opgelopen naar 16. Eerder werd er nog 1 dode gemeld en tientallen gewonden. De brandweer hield er al rekening mee dat het dodental zou oplopen. De afgelopen dagen is er in het puin naar meer lichamen gezocht. Bij een brand in de historische binnenstad van Deventer zijn 2 gewonden gevallen. Zeker 1 van hen heeft ernstige brandwonden. Het vuur ontstond afgelopen nacht in een woning boven een winkel en sloeg over naar een naastgelegen winkelpand. China heeft nog eens 7 Taiwanese ambtenaren op een sanctielijst gezet. Politici van de regeringspartij en diplomaten. Eerder werden ook andere ambtenaren op de sanctielijst geplaatst. Volgens Chinese staatsmedia gaat het om mensen die de onafhankelijkheid van Taiwan steunen. En de man die begin dit jaar werd veroordeeld tot een half jaar cel omdat hij met een brandende fakkel bij het huis van D66-leider Kaag stond, is opnieuw vastgezet. De Amsterdammer Max van den Bee kwam in juni vrij in afwachting van zijn hoger beroep. Maar hij hield zich niet aan de voorwaarden van de vrijlating. Bij Weerplaza, Marco Wolf. Marco, nou, hier in Hilversum komt de zon alweer door. Ja, dat is op veel plaatsen in het land het geval. Zeker in de oostelijke helft. In het westen drijven af en toe al wat wolken binnen. Nou ja, in dat gemengde beeld zullen we een groot deel van de dag zien. Een periode met zon, ook wat wolkenvelden. Het blijft zo goed als overal droog. En de temperaturen lopen toch ook wel weer flink op. Vlak bij zee wordt het 25 graden en tegen de oostgrens misschien nog een keer 30. Dus nog altijd een volop zomerse dag. Mogelijk dat er later in de middag of in de avond een verdwaalde bui vanuit België binnendrijft. Dat kan, maar dat zal zich dan met name richten op het zuiden. De rest van het land houdt het droog. En de wind die waait toch best wel matig door uit het zuidwesten en neemt vanavond langzaam wat af. Maar morgen gaat er weer wat water vallen, hè? Ja, het is wisselvallig en we moeten langzaam maar zeker toch naar wat koelere lucht nog. Morgen is dat vooral te wijten aan het feit dat er meer bewolking is en dat er ook flink wat buien gaan vallen. In de ochtend al in het zuidwesten en westen. Eigenlijk al in de nacht maken we daar kans op. En in de loop van de dag dan op steeds meer plaatsen. Tussendoor nog een klein beetje zon en dan wordt het in het oosten nog 27 graden. In het westen zo'n 23. Nou, de temperaturen zijn dus wat lager doordat er vrij veel bewolking is. Donderdag is er weer wat meer ruimte voor de zon. En dan zitten we toch ook gewoon weer op zo'n 23 tot 26 graden. Een enkele bui donderdag in het binnenland kan nog steeds met onweer daarbij. Maar is duidelijk wel veel minder groot dan de woensdag. En ook vrijdag en zaterdag neemt de buienkans nog wat af. Temperaturen misschien een fractie lager, maar helemaal geen onaardig Nederlands zomerweer. Marco, dankjewel. Bianca Damink, hoe is het op de weg? Nou, er staan maar een paar files. Op de A4 heb je de meeste vertraging van Rotterdam naar Amsterdam. Bij knooppunt Prins Klausplein wordt de vangrail gerepareerd en dat duurt tot 10 uur vanmorgen. Tot die tijd is er 1 rijstrook dicht en de vertraging is een kwartier. En het is wat drukker op de A20 richting Hoek van Holland bij Rotterdam-Noord. Daar heb je 10 minuten tijdverlies. Ster. Beleef het wonder van Gouda. Het culturele hoogtepunt van dit jaar. Een reis langs unieke 16e-eeuwse kunstschatten, eenmalig terug op de plek waar ze ooit verdwenen. Nu in de Sint-Janskerk en Museum Gouda. Word lid van Max en kom aan boord, zodat we al die mooie programma's voor u kunnen blijven maken. Zoals Denk het aan Holland. We zijn er bijna en heel Holland bakt. En ook willen we blijven opkomen voor uw belangen. Steun Max en word lid voor slechts €8,50 per jaar. Bel nu 0900 4x5 3x0 10 cent per minuut. Of ga naar ikwordlidvanmax.nl. Boek je tickets op beleefhetwondervangouda.nl. La Vuelta komt van 19 tot met 21 augustus naar Utrecht, Den Bosch en Breda. Een Spaanse zomer met toprenners, een ploegenpresentatie en allerlei activiteiten. Plan je bezoek via lavueltaholanda.com. Vamos, Holanda! In het centrum van Deventer heeft een grote brand gewoed. Zeker 1 bewoner is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Verslaggever Mark Hamer is in Deventer. Mark, hoe is de situatie nu? De hoek van de Keizerstraat met de Brink is nog afgezet met rood-witte linten. Een aantal brandweereenheden zijn wel op bezig met vertrekken. Maar er is hier nog wel brandweeractiviteit. De rode slangen liggen hier als spaghetti linten over de bakstenen. Ze keien hier op de grond. Vormen twee panden met schade. En ik sprak zojuist met Jan Wittenberg. Hij is de woordvoerder van de veiligheidsregio IJsseland. En hij vertelde me waar het vuur is begonnen. Dit pand is het hiervoor, de fotozaak. En dat is dus de kaashandel. En hier is de brand ontstaan, bij het eerste pand van die fotozaak. Hoe is dit nou ontstaan, denkt u? Nou ja, dat weten we dus nog niet. Dus daar zal mogelijk onderzoek naar gedaan worden door de forensische opsporing van de politie in samenwerking met team brandonderzoek van de brandweer. Maar er is één zwaar gewonde gevallen. Er is één zwaar gewonde gevallen en ik heb net gehoord, die is naar Deventer ziekenhuis gegaan, maar die wordt zo vervoerd richting het brandwondencentrum. Waar weten we niet waar de plaats is. Maar het is dus echt heel ernstig. Ja, die heeft ernstige brandwonden, ja, klopt. Want om 4 uur kwam de melding. Hoe trof u het hier aan? Nou ja, rond 4 uur kregen we inderdaad de melding. En toen bleek ook al dat het dus uitslaand was. En daarom is er ook gelijk opgeschaald en steeds meer opgeschaald. Omdat je dus in de oude binnenstad zit. Nou ja, u ziet het. Het zijn van die oude monumentale panden. Ja, en daar is het met de brandvoorzieningen is het natuurlijk wat minder gesteld. Omdat dat, en toen waren er eigenlijk nog geen regels. En tegenwoordig wel. En dat loopt vaak van het ene pand door in het andere pand. En dat is soms heel lastig om dat te bestrijden. Maar om 4 uur trof u toen ook de zwaar gewonden al aan, in het pand of al daarbuiten? Nee, die waren buiten inmiddels. Dus en daar zijn ze aangetroffen. En toen zijn ze gelijk opgevangen door de ambulancedienst. En toen zijn ze gelijk vervoerd naar het ziekenhuis toe. Ik zie nog overal grote gele slangen liggen. Hij heeft water moeten halen uit de IJssel. Dat is correct. En ze zijn er nu aan het opruimen. En het water is daar weggekomen, omdat daar voldoende water is. Ja, u zult zeggen, ja, nu is het waterpeil laag. Maar er is altijd voldoende water, gelukkig beschikbaar. Want er moest echt flink ingezet worden? Er moest flink ingezet worden. Want u ziet hier het pand wel, het is niet zo heel erg breed. Maar het loopt er weer achter langs. Het pand waar de brand is geweest, loopt dus achter nog weer langs. Het pand van de kaashandel. Dus ja, dat is met die oude bouw natuurlijk, in die oude binnensteden. Ja, en zo werd het toen gebouwd. Dus dat is soms heel lastig. Groot uitgerukt, maar het is dus toch overgeslagen. Ja, het is wel overgeslagen boven van de kap. Omdat daar heeft het ontzettend gebrand in dat fotopand. En na die kaashandel is het overgeslagen boven in de kap. Ik zie de ramen daar openstaan en ik zie de kaas ook liggen. Ja, dat klopt. Rookkaas. Ja, rookkaas. Het schijnt wel heel lekker te zijn, maar ja, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dus we hopen dat dat allemaal nog een beetje meevalt. Maar ja, er moet nog een inventarisatie gemaakt worden met de verzekering. Ik kijk even naar het pand waar het dan is ontstaan. Dat stond leeg dus, want ik zie te huur staan. Dat klopt. Het pand beneden als winkel stond hier leeg, maar boven was de bewoning. U zegt, het zijn oude panden, andere regels. Maar moeten die panden, als het bedrijfspanden zijn, dan toch niet aan specifieke regels voldoen? Ja, natuurlijk. En daar wordt ook wel naar gekeken. En daar is hier ook altijd controle op. Maar ja, goed, je ziet vaak dat er met de brandscheidingen, omdat vroeger werd er gebouwd en dan werden de balken, die liepen dan gewoon door van het ene pand in het andere pand. Ja, en daardoor kan natuurlijk ook weer een brandoverslag of doorslag plaatsvinden. Ja, het is nu brandmeester, zoals het heet, maar het nablussen is nog wel even bezig. Ja, we zijn nog even bezig met het nablussen nog. Dat kan nog even duren. En de controle van de panden, zoals van Bakker Bart, die gaat inmiddels, kan die weer open. Die panden zijn ook boven, zijn die gecontroleerd op koolmonoxide, zeg maar CO. Of daar niet verhoogde concentraties zijn. Nou, die zijn er gelukkig niet. Dus die panden die kunnen ook weer bewoond worden. Ja, er zal wat rookschade zijn, maar dat wordt ook weer bekeken met de verzekeringsmaatschappij. Voorlopig blijven jullie hier op de Brink nog wel even bezig. Dat is correct. Ik ben even ietsje dichterbij gelopen naar het pand waar de brand is ontstaan. En ik kan helemaal doorkijken via het dak naar boven. Ik zie ook dat de plafonds zijn ingestort. Ja, het heeft hier flink gefikt. En de brandweer is op dit moment met de ladderwagen weer aan het kijken. Niet meer echt aan het nablussen. Ik zie het water niet meer stromen. Maar ze zijn nog wel aan het controleren hoe nou dit vuur heeft kunnen ontstaan. Mark Hamer vanuit het centrum van Deventer. NPO Radio 1. De Europese kampioenschappen. 4 medailles gisteren voor de Nederlandse sporters op de Europese kampioenschappen. Goud voor kogelstootster Jessica Schilder en Jorinde van Klinken, Laurine van Riessen en Nienke Brinkman, die wonnen allemaal een bronzen medaille. Verslaggever Eline de Zeeuw in München. Goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. Nou, welke medaille vond jij het meest verrassend? Nou, ik denk die van Jessica Schilder, want die doorbrak voor het eerst de magische grens van 20 meter in het kogelstoten. En ja, ze kon het zelf eigenlijk ook helemaal niet geloven. Ze liep terug en verontschuldigde zichzelf ten opzichte van haar tegenstanders, want kijk nou wat ik nu heb gedaan. Maar het is haar gelukt, 20 meter en 24 centimeter. Het levert haar het goud en een dik Nederlands record op. Ze hoort nu bij dat exclusieve rijtje vrouwen ter wereld die dit ooit gelukt is, boven die 20 meter kogelstoten. En ik ga toch ook even de medaille van Laurine van Riessen in het baanwielrennen benoemen. Want zij pakte het brons precies een jaar nadat ze in Tokio echt heel erg hard ter val kwam. Toen brak ze meerdere ribben, had een klaplong, brak ook haar sleutelbeen. En nu staat ze hier dus in München, pakt ze het brons en ook nog eens haar eerste individuele medaille op een titeltoernooi ooit. En gisteren begon het atletiektoernooi. Vandaag Nederlanders weer in actie? Zeker. We hebben de halve finales op de 400 meter... met Lieke Klaver, Eveline Saalberg en voor het eerst dit toernooi ook Femke Bol. En die laatste die krijgt dit EK echt te maken met enorme verwachtingen. In de persconferentie bij de start van het atletiektoernooi was er zelfs al een Britse journalist die durfde om Bol de Fanny Blankers-Koen van de 21ste eeuw te noemen. En ja, of die vergelijking nou opgaat of niet, hij is een beetje krom. Het toont in ieder geval aan dat er ook internationaal echt naar Femke Bol wordt gekeken. Ze gaat dit EK voor de dubbelslag, goud op de 400 meter vlak en op de 400 meter horde. En ja, daarnaast doet ze ook nog eens mee op de 4x400 meter estafette. En vanavond gaan we dus voor het eerst zien of ze ook een beetje met al die druk en al die verwachtingen om kan gaan. Verder komt er Jorinde van Klinken in actie bij discuswerpen. Gisteren won zij ook al brons bij het kogelstoten. En Sven Rozen die gaat verder op de meerkamp, waar Rick Taam, die gisteren ook nog meedeed, vanmorgen geblesseerd heeft afgehaakt. Verder nog interessante wedstrijden op programma? Zeker. Beachvolleybal met veel Nederlandse duo's die voor het eerst in actie gaan komen op de Koningsplatz midden in München. Dus dat wordt lekker warm daar, denk ik ook. En het is de laatste dag van het EK baanwielrennen met de koppelkoers voor zowel de mannen als de vrouwen. En bij de mannen behoren Juri Havik en Jan-Willem van Schip zeker tot de titelkandidaten. Ze zijn ook de titelverdediger. De keirin is daar ook nog de groepsprint en daar doen de vrouwen mee met onder andere die Laurine van Riessen. In Rome moeten we het natuurlijk ook even over hebben. Daar wordt weer gezwommen met Marit Steenbergen onder andere, die haar zesde medaille kan gaan pakken. Ze plaatste zich gisteren als tweede voor de finale 200 meter wisselslag en doet nu dus ook weer serieus mee om dat eremetaal. En tot slot ook de finale van de 100 meter rugslag met Kira Toussaint en Maaike de Waard. Dus een hoop sport vandaag. Ja, jij moet eigenlijk meerdere paren ogen hebben. Ja, het is wat, hè? Eline, dankjewel. Tot morgen. Tot morgen. De 38 Syrische vluchtelingen die dagenlang onder erbarmelijke omstandigheden op een eiland in de rivier de Evros zaten tussen Griekenland en Turkije zijn gered. Ze blijken sinds gistermiddag aan land te zitten in Griekenland. Griekenland-correspondent Thijs Kettenis. Thijs, ja, we hadden het er gisteren ook al over. Die mensen waren eigenlijk speelbal geworden tussen Griekenland en Turkije. Ja, ja, ze zaten daar vast op dat piepkleine eilandje in de grensrivier de Evros. Op zo'n 10 meter van het Griekse vasteland. Ze waren op de vlucht vanuit Turkije. Dat land dat wilden ze deporteren naar Syrië. En daarom wilden ze asiel aanvragen in Griekenland. Maar ja, Griekenland wilden ze niet hebben. En nou zeiden ze eerst dat ze de vluchtelingen niet konden vinden. En daarna zeiden ze zelfs dat dat eilandje waarop ze zitten, dat Turks grondgebied was. Terwijl op alle internationale kaarten bleek, stond dat het een Grieks eiland was. Nou, Turkije wilde ook geen verantwoordelijkheid nemen en zo zaten ze dus tot gisteren ruim een week op dat eiland. Nu zijn ze dus toch aan land in Griekenland. Hoe is dat gegaan? Ja, gisteren stuurden ze ineens aan journalisten en hulpverleners met wie ze in contact staan via WhatsApp een locatie door op het Griekse vasteland, zo'n 4 kilometer van dat eilandje vandaan. En ze stuurden ook foto's door waarop ze staan met een boot, of voor een boot. Nou, en hun verhaal is dat er een groep Afghanen kwam langsgevaren. Die gingen van boord op het vasteland. En die hebben vanaf daar hun boot naar dat eilandje geduwd. En op die boot zijn zij vervolgens dan naar het vasteland gevaren in Griekenland. Ja, het is lastig om te controleren of dat verhaal klopt. Maar nou ja, feit is wel dat ze een bootje hadden, dat ze daarvoor niet hadden. Want anders waren ze natuurlijk niet zo lang op het eilandje blijven zitten. Nee. Waar zitten ze nu dan op dat vasteland? De Griekse politie die heeft ze later op de dag gevonden. Heeft ook een persbericht uitgedaan dat ze meteen ter plekke zijn gegaan om die mensen te helpen, eten te geven en drinken. En ook onderdak. Waar ze dan precies zitten nu, dat is onduidelijk. Maar ze zitten dus zeker in de EU en kunnen dan nu in Griekenland asiel aanvragen. Griekenland-correspondent Thijs Kettenis. De eerste reacties komen binnen op het stoppen van Tom Dumoulin. Na een eerdere tijdelijke stop is de wielercarrière van Dumoulin nu echt voorbij. De tank is leeg, schreef hij zelf op sociale media. Volgens het AD stopt er een van de grootste Nederlandse wielrenners ooit. De man van de Giro-winst natuurlijk, maar ook van de worsteling. Een liefhebber en winnaar, maar soms ook een zwartkijker, constateert de krant. Dumoulin belde met bondscoach Koos Moerenhout om te vertellen dat hij stopt en dus niet meer naar het WK gaat. En Moerenhout heeft niet meer geprobeerd om hem om te praten, zei hij bij Langs de Lijn en Omstreken. Nee, absoluut niet. Kijk, topsport is keihard. De lat voor de topsporters ligt gewoon enorm hoog. Daar moet je heel veel voor doen, nog meer voor laten. Nou ja, als je dat ook betrekt op een tijdrit, nou ja, dat is presteren een uur lang op de toppen van je kunnen. Als dan het heilige vuur daarvoor ontbreekt, dan houdt het op. En dan is dit denk ik een hele eerlijke beslissing naar mezelf toe. En ook naar ons toe, dus dat valt alleen maar te waarderen. Nee, verder zei Moerenhout ook nog: ik denk dat we best trotser mogen zijn op een man of vrouw die iets geweldigs heeft gepresteerd. Zijn we dan niet zo trots op Dumoulin? Dat valt toch wel mee? Volgens mij. Ja, het is natuurlijk de afgelopen tijd heel erg gegaan over hoe die niet in vorm was. Maar dat is logisch. Maar nu ga je terugkijken, dan ja. Dan komt de trots vanzelf, denk ik, dat wat denk hij gepresteerd ook heeft. Kickboxbond Glory hoopt een moeilijke periode dit weekend af te sluiten. Zaterdag wordt er in Düsseldorf voor het eerst in 5 maanden weer een evenement met publiek gehouden. In maart werd een gevecht in het Belgische Hasselt gestaakt, want er waren rellen uitgebroken tussen fans van Badr Hari en de Poolse Arek Wroszek. Om herhaling te voorkomen heeft de bond nieuwe maatregelen genomen. Er worden geen tickets meer verkocht aan grote groepen. De kaartjes staan voortaan allemaal op naam. En misschien wel het belangrijkste, er wordt geen alcohol meer geschonken bij vechtsportevenementen van de Glory Bond. De kans dat we voetballer Hakim Ziyech op het WK zien spelen wordt steeds groter. Ziyech speelt door een conflict al meer dan een jaar niet meer voor Marokko. Maar de bondscoach waarmee Ziyech ruzie had, die werd afgelopen week ontslagen. De Marokkaanse bond wil nu per direct Adil Ramzi aanstellen als assistentcoach. Hij is de huidige coach van Jong PSV en mag van de club zijn werk in Eindhoven combineren met het werk in Marokko. En als Ramzi dan definitief wordt aangesteld, staat de deur voor Ziyech wagenwijd open, zegt Ramzi bij ESPN. Hakim is een fantastische speler, een fantastisch mens ook. Dus daar zie ik echt geen probleem mee. Juist graag om iets te betekenen voor die, omdat het nog gaat schitteren. Hij is nu bijna een jaar afwezig, denk ik, door omstandigheden. Ja, nu willen we, als het gebeurt, een nieuwe pagina met elkaar beginnen. Nou, de voorzet, om even in voetbaltermen te spreken, is gegeven, zou ik zeggen. En Ruud van Nistelrooy en Giovanni van Bronckhorst staan op de voorpagina van het AD Sportkartijn. Want de oud-internationals strijden vanavond als trainers van PSV en Rangers FC tegen elkaar in de play-offs van de Champions League. Ze speelden veel wedstrijden samen met het Nederlands elftal. Van Bronckhorst zei al op de persconferentie dat hij ernaar uitkijkt om het op te nemen tegen Van Nistelrooy. Ik heb natuurlijk veel wedstrijden met Ruud gespeeld in Oranje. En was gewoon een hele goede speler om mee te spelen. Als persoon ook heel toegankelijk. Het is voor mij wel natuurlijk apart en mooi om heel veel bekenden te zien als we aan de aftrap staan. Ja, vanavond komt Van Nistelrooy op bezoek bij Van Bronckhorst, zullen we maar zeggen. Want dan wordt er gespeeld in Schotland. En volgende week is dan de return in Eindhoven. Bij de ANWB Bianca Damink. Nog steeds staat er 1 file op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam tussen Den Horen en knooppunt Prins Klausplein. Je hebt daar 10 minuten oponthoud door een spoedreparatie aan de vangrail. Er is 1 rijstrook dicht en dat duurt waarschijnlijk tot 10 uur vanmorgen. Smile. rich old man and she won't have to worry. She'll dress up all in lace and go in style. Late at night, a big old house gets lonely. I guess every form of refuge has its price. And it breaks her heart to think her love is only given to a man with hands as cold as ice. So she tells him she must go out for the evening to comfort an old friend who's feeling down. But he knows where she's going and she's leaving. She is headed for the cheating side of town. You can't. Van de Eagles. Ruim een kwart van de bedrijfspanden en overheidsgebouwen in Nederland is niet energiezuinig. Dat blijkt uit onderzoek van Task Force Label E, een duurzaamheidsbureau, dat adviesbureau, dat zelf ook labels uitgeeft aan bedrijven. In deze hitte voelt de winter misschien nog heel ver weg, maar dan in die winter kunnen slecht geïsoleerde gebouwen voor grote problemen zorgen door de hoge energieprijzen. Marcel van Meert, onderzoeker bij Taskforce Label A, die vertelt hoe het onderzoek is uitgevoerd. 22% van de bedrijfsgebouwen en overheidsgebouwen heeft een energielabel, wat op zich weinig is, hè. En we hebben alle landelijke BAG-data, heet dat. Dat zijn de data waar adressen, gebruiksfuncties, oppervlaktes in zitten, van heel Nederland gepakt.

alles hebben gedaan zoals het hoort. Gelukkig zijn er de advocaten van Brandmeester. Die helpen je meteen verder voor een vaste prijs. En je regelt het gewoon online op brandme.nl. Brandmeester. Juridische hulp, maar dan slimmer. Kies bij mobiel.nl voor de nieuwe Samsung Galaxy Z Fold 4 of Z Flip 4... en ontvang tot €270 extra voordeel. Wie slim kiest, kiest bij mobiel.nl. Future Focused Leadership op 19 september in Amsterdam. Een keur aan internationale bestseller-auteurs op één podium. Ga naar managementboek.nl/focus. Het NOS Radio 1-journaal. De topman van Philips, Frans van Houten, stapt in oktober op. Hij wordt opgevolgd door de Nederlander Roy Jacobs, die ook al bij Philips werkt. André Meijnema van de economieredactie. Is het opmerkelijk dat hij vertrekt? Nou ja, niet helemaal. Hij zit er al bijna 12 jaar, dus dat is best een lange periode. Over een half jaar zou hij weer voor zijn herbenoeming in aanmerking komen. Maar hij heeft dus besloten om toch eerder dan dat moment op te stappen. Er werd er wel gehint op opstappen. Want je hebt ook die enorme problemen van de afgelopen 1,5-2 jaar... met die slaapapneuapparaten van Philips, waar alle problemen mee zijn, die vervangen moeten worden of gerepareerd moeten worden. Dat lang duurt, veel geld kost. Wat het bedrijf ook flink onder druk heeft gezet. Toen werd er ook wel gehint van, ja, is dat niet het moment dan dat je een man misschien afscheid moet nemen, je verantwoordelijkheid nemen, zoals dat dan heet, voor al die problemen. Frans van Houten is nou niet echt het type, zit niet echt in zijn aard om weg te lopen. Het is meer een vechter dan een wegloper. Dus hij vond ook helemaal niet de reden, ook niet het moment om dat te doen. Eerst problemen en een keer oplossen. Maar uiteindelijk heeft hij nu dan toch besloten, en dat is wel opmerkelijk dan, dat hij dan niet wachten, maar tot dat moment. Je zou ook kunnen zeggen, hij houdt een beetje de eer aan zichzelf. Ja, precies. Want als je bij je herbenoeming dan toch niet benoemd wordt, dan ben je eigenlijk aan de kant gezet. En nu heeft hij, zeg maar, de eer aan zichzelf gehouden en gezegd van, ik stap op. De regie in handen genomen. Zo is dat. Ja, precies. Ja. En degene die hem opvolgt trouwens, die heeft ook van alles te maken met die slaapapneuapparaten. Ja, die is daar nu de baas van, zeg maar. Precies. Nou ja, die Roy Jacobs, dat is een Nederlander die ook al dan een jaar of 10, 15 bij Philips werkt. En die heeft de afgelopen jaren de regie gekregen over die hele terugroepactie en het vervangen van die slaapapneuapparaten. Heeft waarschijnlijk ook een hoop slapeloze nachten aan overgehouden, denk ik zomaar. Dus hij zit er wel helemaal middenin. Hij is ook als lid van het uitvoerend comité bij Philips iemand die het bedrijf dus van binnen en van buiten kent. Het is geen techneut. Het is iemand die meer een bestuurskundige is dan een technologiemens. Ja. Hij is wel degene die gepokt en gemazeld is binnen het bedrijf. En dus ook die lijn zal gaan voortzetten. Ja. Als je kijkt naar Van Houten, 12 jaar dus inderdaad de topman van Philips geweest. Wat heeft hij betekend voor het bedrijf? Nou, toch best veel. Maar je zou kunnen zeggen, 10, 12 jaar geleden toen hij binnenkwam, toen had je nog Philips met de hele consumentenelektronica divisie. Je had nog Philips met de verlichtingsdivisie, Philips Lighting. Dat is onder zijn leiding, in zijn tijd, allemaal afgestoten, verkocht, zelfstandig. Het lichtbedrijf is een zelfstandig bedrijf geworden, Signify. En de consumentenelektronica is als allemaal afgestoten richting Azië. En wat overgebleven is en wat hij heeft uitgebouwd, is dan de hele gezondheidszorgtechnologie. Van ziekenhuizen tot thuiszorg. Met apparaten, scanners, monitoren en ga zo maar door. En slaapapneuapparaten. En daar zijn ze een grote speler in de wereld. En dat heeft hij Philips best groot gemaakt. 120.000 mensen werkten bij Philips 12 jaar geleden toen hij begon. Er waren 40.000 van vertrokken toen hij weer wegging. Ja. En dat is, hij schreef dus, nou, nog maar eventjes, hè, want oktober is alweer over 2 maanden. Ja, eind september wordt de aandeelhoudersvergadering, mogen de aandeelhouders ook zich uitspreken over de opvolger en dergelijke. En dan zou in oktober, 15 oktober, neemt Van Houten afscheid. André Meijnema, dankjewel. Het is voor bedrijven steeds lastiger om prijsstijgingen door te berekenen aan de klant. Ondernemingen draaien vaak grotendeels zelf op voor de hogere kosten, omdat energie en materiaal heel erg duur is. En dat blijkt uit een onderzoek van onder meer CBS en de Kamer van Koophandel. En Trouw schrijft daarover. David Kemps, specialist maakindustrie bij ABN AMRO. Goedemorgen. Goedemorgen. Bij welke bedrijven speelt dit het meest? Nou, uit het onderzoek van het CBS en de KVK bleek eigenlijk dat het over de gehele linie zo was. Maar met name bij het klein- en middenbedrijf. Dat daar de nood het hoogst is om die prijzen toch door te breken aan de consumenten. En hoe komt het dat het voor hun het moeilijkst is? Ik denk dat er twee redenen zijn. Enerzijds hebben zij natuurlijk vaak een beperkte bedrijfsgrootte. En daar ook vaak, daardoor ook een beperkte macht in de keten. Hun onderhandelingspositie richting hun afnemers is vaak wat klein. En daarnaast zie je ook toch de wat minder professionaliteit. Professionaliteit bij het maken van contracten. Ik zie bij mijn klanten, er zijn klanten in de maakindustrie. Vaak spreek ik wel met wat grotere klanten. Ja, die hebben echt wel bepalingen opgenomen in hun contracten over het meenemen van eventuele prijsstijgingen van materialen en bijvoorbeeld ook van energie richting hun afnemer. Dus dat zij dat gewoon vooraf al in hun contracten vastzetten. Ja. Dat hebben wellicht kleinere bedrijven niet. En die onderhandeling, dat heeft misschien ook wel met die onderhandelingspositie te maken, of is dat gewoon niet aan gedacht? Ik denk beide. Enerzijds toch wat minder professioneel opgezet. Anderzijds ook die positie. En tot nu toe ging het allemaal goed, hè? Want de prijsstijgingen van de materialen en van de energie was voor iedereen heel bekend. Het heeft in alle kranten gestaan. Iedereen weet dat ze enorm zijn gestegen. Dus het was ook voor de afnemers was het natuurlijk niet houdbaar om te zeggen van nee, beste toeleverancier, u absorbeert maar alle kosten zelf. Ook alle afnemers wisten heel goed dat prijzen soms wel verzesvoudigd waren. Als je het over gas hebt. Maar ook de containerprijzen, vervoer, alles is duurder geworden. Dus dat konden zij vaak in onderling overleg, kon dat wel gezamenlijk toch die pijn genomen worden. Alleen ja, er zit wel een grens aan. Ja, ze zeggen we snappen jullie, maar tot op zekere hoogte. Of in ieder geval willen die afnemers dan niet er helemaal voor opdraaien. Maar wat zijn dan de gevolgen voor de bedrijven die daardoor veel minder geld krijgen, althans niet het geld wat ze nodig hebben om te produceren? Ja, dat zie je nu dus gebeuren. Dat zie je dan waarschijnlijk dan in de cijfers terug van de CBS en de Kamer van Koophandel. Bijvoorbeeld in de bouw. Heb je vaak een vastgestelde prijs voor het werk. Nou ja, als je inderdaad nu wordt geconfronteerd met de enorme prijsstijgingen van materialen, maar ook van je personeel natuurlijk, dat komt er ook weer bij. Ja, dan kan het niet anders dat dat soort bedrijven minder winst zullen gaan draaien. En uiteindelijk, als het wat langer voortduurt, zij dat hun in wezen hun toekomstbestendigheid in geding komt. Ja. Met andere woorden, meer faillissementen. En om dat af te wenden zou dan toch hogere prijzen betaald moeten worden, maar die worden uiteindelijk dan toch betaald door de consument, neem ik aan. Uiteindelijk is het toch de consument die het gaat betalen. Dus wij zien nu al, we zien dat bijvoorbeeld het consumentenvertrouwen staat op een all-time low, maar we zien ook dat de consumentenbestedingen aan het afnemen zijn. En dat is natuurlijk, dan ga je kijken van ja, welke sectoren zullen als eerste, welke zijn het meest kwetsbaar voor afname van de consumentenbestedingen. Ja, dat zijn de bestedingen die niet heel erg nodig zijn. Bijvoorbeeld je cafébezoek in het restaurant, in de retail. Dus wij zien met name in de les en de retail dat die het meest kwetsbaar zullen zijn voor de lage consumentenbestedingen. Maar bijvoorbeeld de industrie is heel kwetsbaar bijvoorbeeld voor de energieprijzen, voor de gasprijzen. En als dat zo doorgaat, zal ook de energie, zal ook de industrie een hogere faillissementsgraad gaan kennen. Ja. Leidt het onvermijdelijk tot faillissementen, denkt u? Nee, dat zeker niet. Want we zien wel natuurlijk een heel aantal andere factoren opspelen. Een van de dingen is natuurlijk dat er op dit moment echt wel een angst is voor een recessie. Waardoor nu al zien dat er minder vraag is. En die mindere vraag, nou, dat gaat ook leiden tot lagere grondstofprijzen. We zien bijvoorbeeld de afgelopen 2 weken zijn de grondstofprijzen gedaald. Maar ook de aanvoer en de productieproblemen in China, vanwege die COVID-lockdowns, zijn bijna over. We zien het eigenlijk echt genormaliseerd worden. We zien bijvoorbeeld de prijs van containers. En het containervervoer is lager. Levertijden van heel veel producten die zijn toch echt korter geworden. Waar je eerst misschien wel een jaar moest wachten op je nieuwe machine. Bijvoorbeeld van net van uw spreker van Philips Medical. Nou, dat had een levertijd op van vele maanden tot over een jaar. Die zie je nu teruglopen, heel langzaam. Dus dat geeft wel aan dat er, dat er minder vraag komt. En dat is voor mij, voor mijn bedrijf, de industrie, ook positief. Ja, er zitten ook kleine positieve kantjes aan. Ja, dank u wel. Ja, het kan echt gunstig uitpakken, want zij werken met heel veel uitval van mensen. Mensen lopen echt op hun tandvlees. En een kleine tijdelijke afname zal echt zorgen voor dat het personeel even kan ademhalen. En ook de beschikbaarheid van onderdelen, die op dit moment toch nog steeds heel moeilijk was, zal weer terugkeren naar normaal. Dus een kleine tijdelijke afname zal heel erg goed uitkomen voor de industrie. Maar als het voor langere tijd is, dan zal het wel gaan zorgen voor meer faillissementen. David Kemps, dank u wel. Specialist maken industrie bij ABN AMRO. Don't leave me van Pink.

En daarmee zou dus wel eens juist die fabriek en die productie van chips een soort siliconenschild voor Taiwan kunnen zijn. Dus een schild van siliconen wat Taiwan juist beschermt tegen een Chinese inval. Misschien nog wel beter dan het Taiwanese leger. Hoezo een siliconenschild, vraagt luisteraar Jan. En ook Erik werd verrast door die term. Chips worden gemaakt van de grondstof silicium. Bedoelde jullie correspondent dus niet een siliciumschild? Nou, hebben we Gary weer even voor aan de lijn om de verwarring de wereld uit te helpen, Gary. Want ja, wat bedoelde jij? Ja, die mensen hebben helemaal gelijk. Het is silicium. Je krijgt het ervan als je vakken als scheikunde en natuurkunde te vroeg laat vallen op de middelbare school. Dat blijkt maar weer. En ik kreeg ook meteen nadat ik deze fout had gemaakt, een mailtje van Ruud van Omme. Dat is een hoogleraar aan de TU Delft, die overigens heel vriendelijk uitlegde van ja, het zijn toch twee heel verschillende dingen. Silicium is, als ik het goed heb, een soort grijs, donkergrijsachtige, zandachtige stof. En dat is, als we het hebben dus ook over bijvoorbeeld over Silicon Valley, dan gaat het niet over een siliconenvallei, maar over een siliciumvallei. Dus ja, die mensen hebben heel erg gelijk. Ja, maar waarschijnlijk is daar bij jou de verwarring ook ontstaan, hè? Silicon, siliconen. Ja, het is gewoon eigenlijk een vertaalfout. Weet je, want je hebt dus siliconen met een E erachter. Silicon in het Engels met een E erachter. Dat zijn siliconen, maar zonder een E is het silicium. Ja, precies. Ja, en ik hoorde het je wel zeggen, maar ik vond het. Ik sloeg vooraan aan op dat dat nog een betere bescherming was dan het Taiwanese leger. Die vond ik dan weer grappig. Maar dankjewel, Gary. In de uitzending een interview met Jessica Schilder, die met overmacht de Europese titel kogelstoten veroverde. Als eerste Nederlandse vrouw stoten ze ooit de kogel over de 20 meter. Als eerste Nederlandse vrouw ooit, moet ik zeggen, stoten ze de kogel over de 20 meter. Luisteraar Kees vond dat een hele goede reportage met Jessica, maar volgens hem ontbrak wel belangrijke informatie. De derde plaats van klinken benoemden jullie niet. Dat is ook een knappe prestatie, zegt hij. En luisteraar Richard had hetzelfde om op te merken. Hebben allebei meer dan gelijk. Echt absoluut volkomen gelijk. Een persoonlijk record was het van Jorinde van Klinken. Pakte daarmee bronzen medaille. Dus had absoluut op dat moment genoemd moeten worden. We hebben het wel over gehad met Eline de Zeeuw. Even na 8:30. Dan bespreken we ook altijd even alle EK's die er op dit moment gaande zijn. Maar ja, ze hebben gewoon meer dan gelijk. Dat had er absoluut in gemoeten. Bij deze nog even alle EK's voor Jorinde van Klinken. En dan nog complimenten van luisteraar Bernadette voor de goede uitleg van onze Afrika-correspondent Saskia Houttuin. Dat ging over de onrust in Kenia toen de winnaar van de presidentsverkiezingen daar bekend werd gemaakt. Heel goed gesprek, zegt Bernadette. Maar ik vroeg me af, hoe is het eigenlijk met Koert Lindeyen? Hij was ook altijd heel goed. Zeker. Het gaat heel, heel goed met hem. Koert was vanaf begin jaren 80 Afrika-correspondent voor de NOS. Een paar jaar geleden heeft hij het stapje teruggedaan. Hij schrijft nog wel heel veel voor NRC. Is ook bezig met een boek. Titel trouwens, alvast eventjes een klein stukje reclame. Een wolkenkrabber op de savanne. Dat verschijnt begin volgend jaar. En als onze Afrika-correspondenten van nu, Saskia en Alice, niet kunnen, dan springt Koert nog steeds bij. Dus misschien dat we hem wel in deze uitzending nog een keer horen. 3 voor de dag. Op de Europese kampioenschappen gaat het atletiektoernooi verder. Femke Bol komt voor het eerst in actie. Bol staat rond 1:00 aan de start van de halffinales voor de 400 meter. De 22-jarige atleet pakte vorige maand bij het WK nog zilver op de 400 meter hoorde. En 10 jaar na de aardbeving bij Huizingen beginnen Groningse organisaties een actiemaand. Het was de zwaarste aardbeving in Groningen tot dan toe en zette het einde in van de gasboringen. Organisaties willen opnieuw aandacht vragen voor de problemen als gevolg van de gaswinning. En de eerste actie is een wandeling van Huizingen naar het centrum van Groningen. Merel Jonkheid van de Groningen Bodembeweging vertelt wat het doel is van de actie. Het liefst zo snel mogelijk het gasveld echt concreet dicht. Ja. We willen een ruimhartige schadevergoeding voor alle fysieke schade. En we willen graag dat de versterkingsoperatie, die nog veel te ver achterloopt, zo snel mogelijk afgerond wordt. PSV speelt vanavond in de play-offs van de Champions League tegen Rangers FC, de Schotse ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst. Die wedstrijd begint om 9:00 en volgende week is dan de return. De winnaar plaatst zich voor de lucratieve groepsfase. Sportcommentator Tom van het Hek over de kansen van PSV.